हाँ जी, कोई शेयरिंग शुरू करें अपनी फटाफट एकदम जल्दी से। जी मीनाक्षी जी बताइए। भैया मुझे वस्तु जो है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आया है। तीन चार चीजें एक साथ आई हैं, मुझे उसमें थोड़ा आराम कंफ्यूजन। आराम चलते हैं, एकदम आराम आराम। तो पहली बात हमने ये जानने की कोशिश की कि भाषा ज्ञान पूर्वक नहीं आई है, भाषा सुखपूर्वक जीने की आशा के साथ जुड़ा हुआ है। इसको बहुत पहले अपने में ठीक ठीक कर लीजिए। तो कोई एक आदमी भाषा बोल दिया मतलब ज्ञानी है, ऐसा कोई प्रमाण उसका मिलता नहीं है। कोई एक आदमी भाषा दे दिया तो ज्ञानी हो गया क्या? है ना, अच्छे दिन आएंगे तो क्या ज्ञान हो गया ऐसे बोलने वाले को? तो पहली बात हमको समझ में आई कि मानव में भास के आधार पर भाषा है। भास क्या चीज़ होता है उसको अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जैसे कहा कि हम सब सच्चाई में ही हैं, अस्तित्व एक सच्चाई है या अस्तित्व झूठ है? अस्तित्व एक सच्चाई है, लेकिन हम सब कल्पनाशील हैं, इमेजिनेशन पावर हमारे अंदर है। हम यहाँ बैठकर कहीं कहीं का भी सोच सकते हैं, ये हमारे अंदर इमेजिनेशन पावर है। लेकिन सच्चाई का जो प्रतिबिंबन है, सच्चाई छुपी हुई नहीं है। तो सच्चाई जो अस्तित्व सअस्तित्व रूप में है, सच्चाई है, वो सच्चाई अपने आप हमारे पे प्रतिबिंबन उसका रहता ही है, उसी से बनता है भास। भास का मतलब हमको कुछ ऐसा हल्का धुंधला सा, जैसे जैसे मैं कोई एक शब्द कहता हूँ कि इसके बारे में सोच के बताओ, तो हम उसके आसपास घूमना शुरू कर देते हैं, मतलब एक धुंधली सी पिक्चर हमारे को दिखने लगती है। तो हर मानव में कल्पनाशीलता में सच्चाई का प्रतिबिंबन रहता ही है। जैसे बोलेंगे सम्मान, तो बोलते से कोई हमारे को उसके बारे में कोई हल्का धुंधला सा चित्र बनने लगता है। एक खुशपूर्वक जीने की तरीका क्या होगा, एक सुखपूर्वक जीने की बात क्या होगी, इन सब बातों पे आप चाहो तो घंटा दो घंटा भाषण दे सकते हो, क्योंकि आपको एक धुंधली सी पिक्चर रहती है। और जो धुंधली सी पिक्चर के बारे में बोलना जान जाते हैं वो विद्वान कहलाते हैं अभी, लेकिन वो रहती धुंधली है। तो धुंधली भी कहाँ से आ गई, जिसको हम कह रहे हैं सुखपूर्वक जीने की आशा। ये एक एक अस्तित्व के बारे में एक धुंधली सी चित्र जो है वो सभी मानव के पास रहती है। कहाँ रहती है चित्र? ये कल्पनाशीलता में रहती है। क्या हुआ, भारी हो गया है? थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो वो अपना काम कर रही है, उसको अपना काम करने दें, हम लोग अपना काम कर लें। तो क्या सेंटेंस कहा अभी, बात पकड़ में आई? कि कितना भी भ्रमित मानव हो, है ना, जीवन में चित्त में, ठीक है, बुद्धि के प्रभाव से चित्त में जो सच्चाई है उसका कोई एक धुंधला सा प्रिंट हमारे पास रहता ही है, उसी का नाम है ना, उस धुंधली सी चित्र में हमको सुख दिखाई देता है, उससे सुखपूर्वक जीने की आशा खड़ी होती है। ये हर मानव में है। अलीना, अलीना बहुत मस्ती हो रही है, बाहर बाहर चलिए। शुभमान बाहर बाहर, या तो चुपचाप बैठना है यहाँ पे। ये दीदी आपकी ड्यूटी है, यहाँ जो भी बच्चा मस्ती करे आप वहाँ खड़े हो जाओ, जो बच्चा मस्ती करेगा उसको बाहर, और जो बैठेगा आराम से प्यार से वो मम्मी के पास रहेगा, और नहीं तो बाहर बॉल दे दो उसको। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। ये बात इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। तो मानव में जो भाषा की निर्मिति कहाँ से हुई, वो धुंधली सी पिक्चर उससे कुछ कह रही है, और उस वो जो धुंधला में धुंधली पिक्चर में जो कुछ भी चित्र दिख रहा है उसका नाम है, क्या नाम है उसका? भास। और भास स्रोत है काय का, भाषा का। अभी धुंधली सी पिक्चर को और अधिक स्पष्ट करने की जरूरत है, कुल काम इतना है ना। जैसे आप कुछ भी हाँ या ना कहते हो, कोई बात यहाँ से बताई जाती है तो हर मानव उसके बारे में कहता है हाँ ये ठीक कह रहे हो आप। तो अगर आपको पहले ही पता था तो पहले का पहले हाँ कर लेते आप, लेकिन आपको नहीं पता था कि आप हाँ करने वाले इस बात पे। तो धुंधलापन था, वो धुंधले में वो आकृति को उभर नहीं रही है, ये बात समझ में। तो आप क्या कर रहे हैं, वो धुंधली सी जो चीज़ है उसकी उसका आकृति को उभारने की बात कर रहे हैं। ये पूरे विज्ञान को अगर हम समझते हैं तो अपने को बहुत मजा आने वाला है कि आखिर ये क्या हुआ रहा, हो क्या रहा है, ठीक है ना। ये बात समझ में आई। तो प्रत्येक मानव को भास है, उस भास के आधार पर भाषा का निर्माण हो गया, और भाषा बोल दिया बराबर ज्ञान हो गया ऐसा नहीं, क्योंकि वो चित्र अधूरा है, अस्पष्ट है, वो चित्र नहीं है ऐसा नहीं है, कुछ है लेकिन वह अस्पष्ट है। उससे आगे बढ़ते हैं तो थोड़ी प्रतीति के एक शब्द बोल रहे हैं, उससे आगे बोलते हैं तो उसको बोलते हैं कि साक्षात्कार, उसके आगे बोलते हैं तो अनुभव, मतलब और स्पष्ट हो जाए। तो सुबह हम देखने का प्रयास कर रहे थे कि मानव इतिहास में भाषा का निर्माण हो गया और हम सब एक प्रकार की भाषा को प्रयोग करने लग गए, ये वाली बात अपने को सबको स्पष्ट हो रही है, एकदम क्लियर। और अब जो शिक्षा है उसमें भाषा का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है ना, क्योंकि शिक्षा काय के लिए, मानव में ये जो अस्पष्ट चित्र है जिसको हम कह रहे हैं सुखी होने की आशा, इस आशाओं को हकीकत में बदलना है। मधुर भाई सुन रहे हो, आप एकदम वहाँ क्यों बैठ गए, इधर आ जाइए। दो डायरी, दो बोतल, दो पेन, हाँ जी, यस। थोड़ी देर ही बैठ बात करेंगे, जब तक आप लोगों का मन करे तभी से करेंगे, आप बिल्कुल बोझ में मत आए, लेकिन कुछ चीज़ों को एकदम कंक्लूड करते चलते हैं। ये बात समझ में आई दीपाजी, समझ में आई, बताओ क्या समझ में आई। नहीं दिग्गी सेवन, कुछ समझ में आई, कुछ भी नहीं आई, अच्छा जी। और कौन बताएगा, नीलम दीदी, माइक दो, माइक बंद मत, बंद मत करो भाई, लाइट जलाओ यार, नींद आ रही, सब बढ़िया बढ़िया बना खिलाते रहते हैं। हाँ जी नमस्ते सर। क्या कहा देवरज भाई, क्या दिक्कत है, इधर आ जाओ। यहाँ बैठ जाओ, यस। अब अपन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, हाँ जी ठीक है ठीक है ठीक है, बताइए। हेलो, इतना समझ में आया कि मानव का भाषा शुरुआत हुई है भास से, क्या मतलब उसका, कि जब भाषा का जब ये हुआ स्टार्ट हुआ तो एक लाइक धुंधला सा एक शब्द निकल के आया, वो है भास, बस इतना ही। ठीक है ठीक है, गुड ट्राई। अब दीदी से बताइए, पीछे वाली दीदी को दो। जब हमारी कुछ आशा होती है, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दे भाई, सब लोग आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, उस आशा को हम एक पिक्चर बनाते हैं हम अपने माइंड में, जो कई बार या अक्सर हम कह सकते हैं कि वो क्लियर नहीं है, शायद उसी को, उसी पिक्चर को प्रेजेंट, किसी और को प्रेजेंट करने के लिए इन शब्दों का जो है वो निर्माण हुआ है। किसी और को प्रेजेंट करना होता है, अरे क्या किया भाई, हाँ नहीं तो सबका मत बढ़ाओ ना, उसका माइक बढ़ाना था खाली, ये कम करिए, मॉनिटर कम करिए, करते हुए आप क्यों हाथ लगा रहे हो, हेलो अभी कम हो गया ज़्यादा, हेलो हेलो हेलो हेलो बस ठीक है, हाँ जी, क्योंकि खुद तो को ये तो प्रेजेंट करने हम की खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं या दूसरे को प्रेजेंट कर रहे हैं, ऑलरेडी एक पिक्चर होती है, जब हम कुछ बोलते हैं तो किसको प्रेजेंट कर रहे होते हैं, किसी और के सामने हम प्रस्तुत कर रहे होते हैं, हाँ माइक को दूर मत करिए ना, चालू है चालू है, वो हम किसी दूसरे को हम प्रस्तुत कर रहे होते हैं प्रेजेंट, ओके माइक को आप ऐसा रखेंगे तो कैसे आवाज करेगा ना, उसको ऐसा लीजिए थोड़ा, ओके हाँ, जब हम किसी दूसरे से हम बात कर रहे हैं, बात हम करते हैं दूसरे से ही करते हैं, जब हमें, जब हम वोकल होते हैं, खुद से तो हमें बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, वो हमारे माइंड में ऑलरेडी एक पिक्चर होती है जो शायद क्लियर नहीं हो, वो हमें नहीं पता होता है कि वो क्लियर है या नहीं है, ठीक चलिए और कोई बताएगा, बस ठीक है भैया, माइक इधर माइक दीजिए सामने, एक माइक इस सेक्शन में रखते हैं एक इधर रख लेते हैं, चार माइक है ना अपने पास, चालू कितने हैं, तो इसी के दो एक इधर और एक तो चार कर दे, चार टुकड़े, हाँ जी, भाषा जो है वो ज्ञान पूर्वक नहीं आई, भाषा मतलब कुछ भास हुआ उसके आधार पर मतलब भाषा आई, और जो भी सुखपूर्वक जीने की जो आशा है उसके आधार पर जो भी भास होता है उससे भाषा आई, यहाँ तक आपने कंक्लूड किया, ठीक है, ज्ञानपूर्वक नहीं, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं कि ज्ञान के चार चरण हैं, पहला चरण है भास, दूसरा चरण है आभास, तीसरा चरण है साक्षात्कार प्रतीति, और चौथा चरण है अनुभव, तो बहुत ही नीचे वाले पायदान से है, ज्ञान का ही वो प्रकाशन है ना, लेकिन उसको ज्ञान ही बोल दिया जाए ऐसा नहीं होता, जब तक चार चरण पूरे ना हो तब तक वो ज्ञान है ऐसा नहीं कहा जाता, लेकिन ज्ञान का प्रकटन है एक छोटे रूप में, हाँ जी ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ जी बताइए, ये आंशिक प्रकाश है जो भास सबके मन में कल्पनाशीलता रखती है, तो ये इतने सारे मंत्र है, बहुत बड़ा बड़ा टर्मिनोलॉजी टर्म्स है, तो हम सोचते हैं कि ये ज्ञान है, लेकिन वास्तव में ज्ञान हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ज्ञान अगर हो जाता तो प्रमाण रहता, लेकिन प्रमाण का अभाव है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये शायद ज्ञान नहीं है, ये भास है, सुखी होने का, होने की इच्छा सब में ही है, तो जो लोग थे प्राचीन लोग उनमें भी थी ये जो आशा, तो उसका कुछ इमेज और कल्पना किए थे वो उन लोगों ने, ठीक बात, तो हम सोचते हैं कि ये ज्ञान है, लेकिन ज्ञान नहीं है, ये भास है, ठीक बात, धुंधली आशा, सच्चाई है उसका प्रतिबिंबन है, अस्तित्व में सच्चाई है या अस्तित्व झूठ है, सच्चाई और उसका प्रतिबिंबन है, कोई सच्चाई है उसका प्रतिबिंबन है, ऐसा नहीं कि वो छुपा हुआ है, सच्चाई प्रकट होती है या छुपी हुई है, प्रकट है, प्रकट है, उसमें से कोई भाग हमको इंद्रियों के पकड़ में आता है, जैसे रूप गुण का भाग वो हमको सब इंद्रियों के पकड़ में आता है, लेकिन इसके अलावा जो बड़ा भाग है वो सब हमारे को हमारे जीवन में उसका प्रतिबिंबन रहता है, और एक धुंधली सी उसकी कोई आकृति होती है, वो जो धुंधलापन है वही हमारे लिए सुख है, तो सुख हमारे लिए अभी क्या है, स्पष्ट है कि अस्पष्ट है, अरे इसी कह रहे हैं कि सुख समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ है ऐसा जो उसको हम पाना चाहते हैं, जिसको हम प्रकट करना चाहते हैं, तो अध्ययन में हम ये समझना चाह रहे हैं, सभी ने मन लगाओ है ना, शुभमन की मम्मी आप भी मन लगाओ, तो ये समझ में आ जाए कि वो जो जो अस्पष्ट सी जो छाया है, जो जो प्रतिबिंब हमारे में बना हुआ है, अब उसको हम एक्चुअली जानना चाहते हैं वो क्या है ना, उसको हम उभार के लाना चाहते हैं कि वो है क्या। तो आदमी हमेशा बात करे, यू नो दैट समथिंग आई वॉन्ट टू से दैट इज नॉट क्लियर वॉट ही वॉन्टेड टू से, है ना, कुछ नहीं, ये ठीक नहीं हो रहा कुछ। वो जो जो ज्ञान का प्रतिबिंबन हमारे पर है, सच्चाई का जो प्रतिबिंबन है, वो प्रतिबिंबन अभी हमारे में स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन वो प्रतिबिंबन है। तो ये जो प्रतिबिंबन है ये ही हमारे में, उसका कई स्टेजेस हैं। एक स्टेज है भास, तो ये भास का प्रकाशन कैसे हो रहा है, हमारे अंदर सुखी होने की आशा के रूप में हो रहा है। कैसे हो रहा है, ये सुखी होने की आशा के रूप में हो रहा है। वो जो अस्पष्ट आकृति है वो अपने बारे, दुनिया के बारे, सबके बारे में मिलाकर है ना, तो उसमें उसको हम, वो हमारा सुख है, वो अस्पष्ट सुख है हमारा। जो जीवन में कुछ घटित हो रहा है वही सुख है। वो क्या सुख है, तो ज्ञान ही है जो सच्चाई है, उसका प्रतिबिंबन है, लेकिन वो एक इस लेवल पे है कि वो भास के रूप में है। तो सुखी होने की आशा भास के आधार पर बनी और इसको हमने प्रकट कर दिया, भाषा बन गई और भाषा की परंपरा हो गई, सभी लोग उस भाषा का प्रयोग करने लगे। और जब भी कोई अच्छी भाषा का प्रयोग हुआ तो हमारे अंदर वो अस्पष्ट आकृति थोड़ी सी जगी, हमको लगा ये आदमी जरूर ज्ञानी है, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं हम रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि वो भी अपने आप को कुछ कह पा रहा है, मतलब है ना, उसके अंदर की जो आकृति है कुछ ऐसा होना चाहिए दुनिया में, लोग प्यार से रहें यार, अभी क्या प्यार है पता थोड़ी चल रहा है, ये विश्व एक परिवार है ऐसा बोल दिया है ना, ये उसकी अस्पष्ट है, उसके अंदर पर एक भाषा बन गया कि विश्व परिवार। और उसको सुन के सबको लगने लगा कि ज्ञानी कितनी अच्छी बात की, इसमें विश्व एक परिवार होना चाहिए। तो भाषा को प्रकट किया, ज्ञानी था लेकिन वो अस्पष्ट ज्ञान। तो सदा सदा के लिए अपने को ये स्पष्ट हो गया कि अब सुखी होने की आशा क्या है, पूछेगा कोई बता सकते हैं आप लोग, ठीक ठीक बता सकते हैं, समझ में आ गया आपको क्या हो सकता है, क्या है सुखी होने की आशा, आपको स्पष्ट नहीं हुआ, शेफाली दीदी हो गया, शेफाली दीदी फिर से रिपीट करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, 30 दिन का समय बहुत है, पूरी बात आर पार हो जाने वाली, आप चिंता मत करो, थोड़ी सी तो बात है। हाँ जी बताओ, एक बार दबा देने से चालू हो जाता है, डरने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, तुम चालू नहीं करते माइक सबका, ए भाई प्रांजल तुम कहीं खो जाते बेटा। हेलो, वो बाजू वाले हटा वहां से, उससे गपियाते तुम, हटा वहां से, कुर्सी रहने नहीं चाहिए तुम्हारे ध्यान इधर रहना चाहिए, हॉल में क्या चल रहा है। हाँ जी, आपने भी पूछा कि सुखी होने की आशा क्या है, क्या है। हाँ। तो जो सच्चाई तो है ही, वो एग्जिस्टेंशियल चीज है, तो उसका प्रतिबिंबन हर व्यक्ति पे पड़ा हुआ ही है, तो हर व्यक्ति उसका जितना भी ले पाता है उसका अस्पष्ट, जितना भी ले पाता, ले पाता है, मतलब जो भी अस्पष्ट उसका जो प्रतिबिंबन उसमें पड़ रहा है उसको वो भाषा देता है, तो उसका जो अगर रूप गुण तक ही सीमा में है तो उतना ही वो उसको, इंद्रियों से तो रूप गुण पकड़ में आ रहा है। हाँ, तो लेकिन उसको हम सब थोड़ी मानते हैं, यहाँ आने के पहले भी नहीं मानते कि वो सच्चाई है। हाँ, ये क्योंकि सही है। क्योंकि हाँ। है ना, रूप गुण इंद्रिय की पकड़ में आ गया, जीवन की बात हो रही है यहाँ पर, तो मानव में जो जीवन वाली क्रिया है उसमें भी कोई प्रतिबिंबन है उसका। हाँ। तो फिर कैसे, गोपी, गोपी भाई यार आपने ड्यूटी निभाओ बढ़िया से। हाँ जी, और कोई थोड़ा ध्यान दिलाए, नहीं आपने कोशिश किया, और कोई इधर लाओ माइक। व्यापक में ऊर्जावान होने के कारण माइक पास में रखो ना, वो व्यवस्था में है, उसका रिफ्लेक्शन हमारे अंदर होता है, इसलिए हम भी व्यवस्था में होना चाहते हैं, उसी के रहते हमें कुछ आशा खड़ी होती है, और वो आशा को फिर उसको फिर हम लोग रिफ्लेक्ट करने के लिए भाषा बनती है। तो मतलब जो कुछ भी हमारे में हो रहा है, कोई भी एक्टिविटी जीवन में हो रही है, जीवन में कोई भी एक्टिविटी, उसका स्रोत क्या बना, प्रतिबिंबन, प्रतिबिंबन हो रहा है, सच्चाई का प्रतिबिंबन आप पे आया, वहाँ से कोई एक्शन प्लान ये सब चालू हो रहा है। तो जीवन में क्रिया होने के लिए भी ऊर्जा है वही, और ज्ञान होने के लिए भी वही है, ज्ञान मतलब पारदर्शिता ही ज्ञान होती है, तो ये व्यापक पारदर्शी है, तो अस्तित्व का सदस्तित्व रूप में जो प्रतिबिंबन है, भारी तो नहीं पड़ रहा है, वो जीवन में है ही, और वहीं से कुछ करना वाला जो बात चल रही है, और वहीं से कुछ करना बराबर सुखी होना, ये तो सुखी होने की आशा के रूप में कोई काम वहाँ से चालू हो गया। ये बात ठीक समझ में आता है? तो जो अस्पष्ट है अभी, वो अभी हमारा सुखी होने की आशा है। तो इस सुखी होने की आशा में सुख के बारे में अस्पष्टता है, सच्चाई के बारे में अस्पष्टता है, लेकिन कोई फिगर है, वो फिगर जो धुंधला सा फिगर है वो आपको कुछ बोल रहा है, कर बेटा कुछ कर, कुछ तो करेगा, मतलब आदमी करना वहाँ से शुरू कर रहा है। वो अस्पष्टता को अभी आशा है, वो जो अस्पष्ट फिगर है, जो भी प्रतिबिंबन है, वो प्रतिबिंबन अब आपका सारा एक्शन प्लान बन रहा है। तो वो प्रतिबिंबन कैसे क्लियर हो जाए, मतलब वो धुंधलापन खत्म हो उसमें से, कुल मिला के अब ये सुख है आपका। तो अस्पष्टता को स्पष्टता की ओर ले जाना ही हमारा सुख है। तो मेरे में आशा है कि ये जो अस्पष्ट प्रतिबिंबन है इसको मैं स्पष्ट कर लूँगा, करना चाहता हूँ। तो वी आर नॉट चेजिंग एनी वन अदर देन है ना दिस, हम कहीं पर भी इसके अलावा किसी और को फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो जो अस्पष्ट है उसको हम स्पष्ट करना चाहते हैं। तो हमारे में वो अस्पष्टता ही, वो कहाँ से, ज्ञान का ही प्रकाशन है, सच्चाई का प्रकाशन है, अधूरा या कहेंगे धुंधला सा, उसको कह रहे हैं भास, मिनिमम लेवल का। जी भैया, कुछ लोगों को ऐसी क्लैरिटी हो जाती है, पूरी पुस्तक लिख देते हैं, वो कहते हैं हमें ऐसी इंट्यूशन हुई है, कोई ईश्वर की आवाज़ बताता है उसे, वही ना, तो देखो सब... उसी को अलग अलग नाम देते रहते हैं हम, है ना। और इंट्यूशन भी क्या उसका कुछ, उससे इंट्यूशन बोल दो आप, इंट्यूशन तो है ही हमारे में, यही तो इंट्यूशन है कि अस्तित्व अपने आप में परम सत्य है, वो परम सत्य का प्रतिबिंबन हमारे में रहता है, उसी का नाम आप ईश्वरी ज्ञान बोलो, उसी का नाम आप चाहो तो है ना इंट्यूशन बोलो, उसी को विजन बोलते हैं, विजडम बोलो, कुछ बोलो। लेकिन ये अभी अस्पष्ट है, जिन्होंने किताब लिख दिया वो स्पष्ट लिख दिया ऐसा नहीं है। उस अस्पष्ट को आप अच्छे से लच्छेदार भाषा में लिखते रहो, तो लच्छेदार भाषा हो जाने से हमको लगता है स्पष्ट हो गया, ऐसा नहीं है। मतलब कहने की का बात ये है कि ज्ञान का प्रतिबिंबन और एहसास थोड़ा सा बना हुआ है, उसको सब अपनी अपनी क्लैरिटी के हिसाब से लिखते हैं या बोलते हैं या बताते हैं, लेकिन उसका पूरा अभी तब माना जाएगा जब अनुभव में वो चीज, बिल्कुल अनुभव होगा तो प्रमाण होगा, प्रमाण होगा। ये बात कंक्लूड हुई, बिल्कुल कंक्लूड, सबको कंक्लूड हुआ। कुंती इधर आओ, भीड़ में निकल, इधर इधर इधर इधर। हाँ माइक लीजिए अब तो। जैसे अगर अभी मैं देखूँ तो मैं कुछ भी सोच रही हूँ, अगर उसके पीछे मेरे पास शब्द है उसको लाइन करने के लिए ना, ये बड़ा भ्रम है कि हम शब्द के साथ सोचते हैं। मानव में आशा है, आशा का प्रकटन शब्द के साथ है, पुनः इस शब्द के साथ वैसी आशा को देखा जाता है। तो आशा से शब्द, भास से भाषा, भाषा से पुनः भास, ये अपने आप में सर्कल है। तो ये जो मानना है कि मैं हिंदी में सोचता हूँ कि मैं अंग्रेजी में सोचने लग गया, ये जो ये बहुत बड़ा भ्रम है। तो इसका स्रोत जो है मानव में देखेंगे तो भाषा से भाषा, और सॉरी भास से भाषा, और एक बार भाषा का प्रयोग हो गया, बन गया, भाषा बनी वहाँ से, तो अगले मानव में या हम अगला चक्र लगा लेंगे, दूसरे बालक के लिए हम बात करेंगे, तो भाषा से भाषा से भाष, ऐसा है। लेकिन जैसे जैसे एक जिगलू, तो आप जिगलू या आप कोई भी एक चीज जिसको जानते नहीं हो उसके बारे में आप कोई भाषा बना सकते हो? तो जानना पहले है या भाषा पहले है भैया? स्रोत तो को पकड़ना पड़ेगा। भाव की बात कर रहे हैं शायद आप, हैं भाव की बात कर रहे हैं। जीवन में जो कुछ हो रहा है वो भाव है, भाषा भास के रूप में भाव, जीवन में जो कुछ हो रहा है उसको भाव कहते हैं। तो भाव पहले है उसके बाद भाषा, ये कह रहे हैं ना? हाँ, बट ऐसा है, बहुत बड़ा भ्रम है ना कि हम अब हम हिंदी में सोचने लगे हैं, अब इंग्लिश में सोचने लगे। भाषा से भाष समझ में नहीं आया। ठीक है ना, सोचते समय लैंग्वेज चलती रहती है। लेकिन कोई मलयालम में बोलता है तब क्यों नहीं चलती? हाँ, उसका कोडिंग डिकोडिंग ट्रेनिंग हो गया है, वो ट्रेनिंग का भाग कहाँ हो गया है? वो ब्रेन में ट्रेनिंग हो रहा है, तो ट्रेनिंग वहाँ पर ब्रेन में हो गया। जीवन में तो भाव है, अभी वो भाव कहाँ से आ रहा है, उसका स्वरूप क्या है? सच्चाई में हम डूबे भीगे गिरे हैं, तो सच्चाई का एक प्रतिबिंबन है, लेकिन अस्पष्ट है। तो सच्चाई में हम भास संपन्न हैं, वो अभी भाव भास के रूप में है, अधूरा है, और उसके साथ चल रहा है कार्यक्रम। और ट्रेनिंग, ये सब लैंग्वेज ट्रेनिंग जो हो रहा है वो ब्रेन में हो रहा है ना? और उस भाषा से हैं, नहीं नहीं नहीं, ट्रेनिंग तो जीवन के अभाव में हो गया ही नहीं। इंडिपेंडेंट क्या होता है? मान, हाँ, ट्रेनिंग तो ऐसे हो रही है ना, जैसे एक उम्र में एक भाषा आप सीखते हो, उसके बाद एक उम्र में कुछ और सीखते हो, उसके बाद 50 साल में कुछ सीखते हो, और पता लगा जब बुढ़ापा शुरू होता है तो पहले 50 साल वाली भाषा भूल जाते हो, है ना? और बुढ़ापा आगे बढ़ने पे फिर 20 साल वाली भाषा भूल जाते हो, और आगे बढ़ने के बाद पता लगा कि 10 साल वाली 5 साल वाली भाषा रहती है आपको। कई सारे लोग बच्चे जो है बचपन में पानी को मम्मम बोलते हैं, बुढ़ापे में फिर बोलते हैं मम्मम लाना, तो हम लगते क्या नौटंकी कर रहे गए। लेकिन पानी नाम का कोई अर्थ है वो जीवन में रहता है। अब उसको जब बोलने जाते हैं तो कोडिंग डिकोडिंग जहाँ ब्रेन में होती है वो ब्रेन उस समय तो डिजनरेट हो जाता है, तो उसके पास वो जितना ट्रेंड जिस भाषा में रहा रहता है वो उस प्रकार से उसको प्रकट कर देता है। हाँ, बाबा कन्नड़ बोलने लगते हैं, है ना? और भूख लगते समय वो कोई उनकी मम्मी जो बना खिलाती थी वो मांगते थे, वो लाओ, है ना? ऐसा वो कुछ होता था ना, तो वो आइटम ही नहीं हमारे कंटक में बनता, लेकिन वो पता नहीं कहाँ से आ रहा है। तो जीवन में तो भूख के संकेत हैं शरीर को, जीवन के पास तो संकेत भूख के रूप में जा रहे हैं। जीवन ने निर्णय किया कि खिला दो उसको ये, तो वो डिकोड जो हो रहा है वो भाषा में जहाँ पर हो रहा है कोडिंग डिकोडिंग, वो ब्रेन उसमें काम करता रहता है। तो उस प्रकार से वो अगर डिजनरेट हो गया है तो वो अभी जैसे नाम याद नहीं आते हैं, है ना? कई बार जैसे अपन ही हो और मान लीजिए बहुत थक गए हों, कई दिन तक सोना होना ठीक से नहीं हुआ है, तो चाहते हैं बोलना, भास निकलता है भाषा, है ना? तो वो जीवन में तो चाहत स्पष्ट है कि ये बोलना है, लेकिन वो बोलते समय पता लगा ब्रेन में कुछ हो गया, तो वो एक अलग बात, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो जो भी अभी आप सोच रहे हैं उसके साथ ब्रेन भी की एक्टिविटी जुड़ी रहती है, तो उसका तुरंत तुरंत है ना, उसका उस भाषा में क्या नामकरण होगा वो भी चलता रहता है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तो इस लैंग्वेज में सोच रहा हूँ। हाँ जी, भाषा, थिंकिंग और एजुकेशन एक ही बात है, और ये प्रतीति में सहायक है, उस मतलब अगला कदम जो है भाष से वो भी बात करेंगे, आराम से कर लेंगे। हाँ जी बताओ, माइक में बताइए। ये भाष एक बार क्लियर कर दीजिए वो थोड़ा। तुमको जिंदगी में सफल होना है या नहीं होना है? हाँ हाँ। क्यों, क्या है सफलता? सही जीने, मतलब जो सही मतलब, तरीका मतलब, होता है, मतलब है ना कुछ। हाँ। तो कुछ एक शब्द से जो भी पूछा उसका जवाब आप कहाँ से लाए? आपके पास कोई प्रिंट है, एक कोई इमेज है आपके अंदर सफल होने से, आपने बोला हाँ, लेकिन वो सफलता क्या है वो अभी पता नहीं, स्पष्ट नहीं है। तो अस्पष्ट है आपको कुछ चीज, वास्तविकताओं के बारे में आपको अस्पष्टता ही भास है। अरे स्टेज वन मान लो, जानने का एक पहला स्टेज जहाँ पर लेवल वन में ये है कि आप सब सच्चाई में रह रहे हो, कोई सच्चाई क्रिएट तो कर नहीं रहे, हम भी हैं नागराज जी, सच्चाई तो है ही उसमें, उसका कोई प्रतिबिंबन समझते हो, इमेज। हाँ। वो इमेज आपके जीवन में पड़ा ही हुआ है, मतलब लेकिन लेवल वन पे क्या हुआ कि वो जो भी पड़ा हुआ है इमेज, उसकी क्लैरिटी उसमें आनी बची है। मतलब जो सही चीज है वो पता है, लेकिन वो कैसे करना है वो नहीं पता। कुछ पता है, कुछ लग रहा है कुछ। हाँ। तो भास हो गया। जैसे अभी मैं बोलूं कि मानवीयता के बारे में बताओ, आप बताओ मानवीयता तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए बताओ, और जो लोग मानवीयता को जानते होंगे वो देखो इसका उसका कितना आसपास बात करेगा, बताओ मानवीयता क्या हो सकता है, अनुमान करके देखो ना एक बार, एक्सरसाइज करते हैं। मानवीयता मतलब जो जैसे नियम है प्रकृति के, वो उस हिसाब से जी पाए, उसके अकॉर्डिंगली चले, तो वैसे और सभी संबंधों के साथ अच्छे से रह पाए, तो उसे मान्यता पूर्ण आसन। ये दीदी को देते हैं माइक दो, ये मान्यता से क्या मतलब होता है? दूसरा कोई शब्द ले लो, मानवीयता ले लो। आप डरो मत, कोई एग्जाम नहीं हो रही आपकी, आप पास फेल के चक्कर में रो मत, आप पहले से फेल हो। चलो काय को लपड़ा रहना। हाँ, जो अपनी कोशिश करो, ये सब नहीं, ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपन। टेंशन में आ गए, शब्द नहीं मिल रहे। कोई भी ट्राई करके देखें। नॉर्मल बताओ ना, क्या समझ आ रहा है? अरे कुछ भी बताओ, कुछ भी एक चीज के बारे में बताओ। मुझे ऐसा लगता है कि मानवीय सब माइक से डरते हैं, ऐसा लगता है माइक के मुंह में कोई मुंह होगा तो काट लेगा वो, पास में ले जाने के बाद। हाँ जी, मानवीयता का मतलब यही होगा कि जिस तरीके से एक मानव को जीना चाहिए, कि उसके जीने से ना तो कहीं पे नुकसान हो रहा है ना प्रकृति में, और जो व्यवस्था है वो वैसी बनी रहे। तो जब वो उस तरीके से वैसा जीता है तीनों बाकी मानव के साथ और तीनों प्रकृतियों के साथ, तो फिर वो एक मानवीयता के उसमें आता है। बिल्कुल ठीक बात। और कोई पहली बार वाला कोई आदमी है जो पहली बार यहाँ बैठा है, उसने शिविर भी नहीं किया? भैया आए थे ना, कहाँ है वो? ये रहे भैया, इनको दो जरा माइक। आप तो आए नहीं, अब शिविर किया नहीं तो सब रट गया इनको। हाँ, ये भैया आप ही की बात कर रहा हूँ, मेरठ वाले भैया। हाँ बताओ, मानवीयता क्या होना चाहिए आपके निगाह? अरे यहाँ कुछ तो समझोगे ना, समझो इतने दिन में। आप प्रश्न सही पूछिए, फिर मैं बताता हूँ। हाँ, जो मेरे को समझ में आएगा। हाँ, प्रश्न ये है आपके हिसाब से, आपको टेंशन नहीं करना कि यहाँ क्या हो रहा है। जी जी, आपके हिसाब से मानवीयता क्या होगी? मानव में मानवीयता का क्या मतलब? मेरी समझ, हाँ जी हाँ, मेरी समझ में तो यही बात आया, जो मानव शब्द आता है, तो मानव का जो सही कार्य होता है कुछ तो हमारी परंपरा के अनुसार हम लोग देखते हैं, और जो कुछ हम नया सीखते हैं उसको फिर आगे करने की कोशिश करते हैं। बस इतना ही। बढ़िया, बैठ जाइए, टेंशन में आए पब्लिक। तो ये समझ में आना कि देखो, ये एक्सरसाइज था एक प्रकार का, कि कुछ ना कुछ उसके बारे में हमारे को कुछ हल्का धुंधला सा कोई चित्र है। भैया हाँ, ये जो भास से भाषा बनी, तो ये जब पहली बार कोई भाषा बनी उसकी बात कर रहे हैं या फिर जो उसकी बात कर रहे हैं? तो फिर एक और मुझे डाउट आया है कि जैसे एक भाषा बन गई, जैसे एक हिंदी भाषा बन गई, तो हम हिंदी में जानने लग गए, बोलने लग गए, तो क्या पूरी शरीर यात्रा के दौरान ये भास से भाषा वाला जो प्रोसेस है ये चलता रहता है क्या? जैसे अभी आपने बोला कि छोटे में हम कुछ और तरह से बोलते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं तो और कुछ तरह से। हाँ, अपन अभी अलग अलग भाषा को पकड़ने की कोशिश करें, उसका कोई मतलब नहीं है। कोई भी भाषा है वो भाषा ही है ना अल्टीमेटली, हिंदी अंग्रेजी की बात नहीं हो रही यहाँ पर। तो भाषा के मूल में सुखी होने की आशा को एक व्यक्त कर रहे हैं, उसके मूल में सच्चाई का एक प्रतिबिंबन है, वो एक हमारा अस्पष्ट है वो। ये जो प्रतिबिंबन को हम अभी कल्पनाशील हैं, वो प्रतिबिंबन अपने में है, लेकिन हम कल्पनाशील हैं तो हम उस पर फोकस नहीं कर पा रहे, तो उसको कह रहे हैं कि अभी ये अस्पष्ट है। ये अस्पष्ट होना ही सच्चाई क्या है, सत्य है ना? तो भैया, जो छोटा बच्चा होता है, बहुत छोटा बच्चा, जो अभिव्यक्त मतलब भाषा नहीं आती जिसको, बहुत छोटा 5-6 महीने का बच्चा, तो वो जो अपनी आवश्यकताओं के लिए जो रोता है या अपनी करता है, वो भी क्या भाषा बोल सकते हैं उसको? भाषा ही है, वो भूख को जानता है, आहार में पहले जागृत रहता है। ठीक, तो आहार में जागृति का मतलब ये हुआ कि आहार से संबंधित जो भी उसको हो रहा है, चाहिए नहीं चाहिए, उसको व्यक्त करने के लिए कुछ पकड़ लेता है वो। तो आप उसको पकड़ाते हो ऐसा नहीं है, वो खुद ही पकड़ लेता है ना? तभी तो सारे बच्चे एक जैसे रोते दिखाई देते, अपन थोड़ी सिखाए उनको। तो मूल में क्या है, मूल में है उसको अंदर जागृति, किस बात की? कि भूख लगेगी, कुछ चीज चाहिए, तो वो उसको कैसे मांगा जाए, बताया जाए, उसको व्यक्त करता है। एक और चीज है, भाषा से भास स्पष्ट नहीं हुआ। अब जैसे मैंने एक बात बोला कि दीदी आओ अपन यहाँ अध्ययन शिविर करेंगे और देखो चीजों को समझेंगे और कुछ बढ़िया से जिएंगे और कुछ बढ़िया काम करते हैं, ऐसा करेंगे, तो इससे वापस आपके अंदर एक एक जो आकृति है वो आकृति का में थोड़ी सी स्पष्टता आ रही है, तो भाषा से पुनः भास ऐसा साइकिल हो गया। तो इसका मतलब जैसे कि जो अब जो पिक्चर है धुंधली पिक्चर जो आप कह रहे हैं वो जो अब थोड़ी सी स्पष्टता आ रही है। नहीं अभी कहाँ आ रही है, वो अभी धुंधली है। आओ दीदी कुछ बढ़िया काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अब इसमें कुछ स्पष्ट कहाँ हुआ, लेकिन कुछ तो हुआ। हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं, जब बोला गया कि हमारे दिन अच्छे आने वाले हैं, तो हमारे अंदर उस भाषा से वापस जो भाष है हमारे अंदर पहले से, उससे ये रिलेट कर गया। हम अच्छे दिन की चाहत रह के बैठे थे पहले से, किसी एक आदमी ने बोल दिया तो हमको लगा ये तो ज्ञान ही हो गया, अभी यही भ्रम हो गया ना। तो ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन ज्ञान का लेवल वन है, वो कंप्लीशन नहीं है, उसको ज्ञान नहीं कहा जा सकता, है ना। ज्ञान का ही प्रकाशन हो रहा है। क्या हो गया संदीप भाई, कहाँ चल दिए? हाँ आज जी। तो भैया जी, जब बच्चा रोता है आहार के लिए, तो वो स्वयं के लिए व्यक्त हो रहा है या दूसरे के लिए व्यक्त हो रहा है? हाँ वो तो देखो, ये दूसरा नाम की कोई चीज़ है नहीं, है ना। वो अपनी आवश्यकता अपनी स्थिति को व्यक्त करता है। अभी भी हम जैसे अभी मैं यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ, तो मैं एक्चुअली तो अपने को व्यक्त कर रहा हूँ, अपने में व्यक्त हो रहा हूँ, है ना। वो उसका प्रमाण कोई प्रस्तुत होता है, बच्चा रोता है वो अपने में व्यक्त होता है, उसका प्रमाण प्रस्तुत करता है, रोता है चिखता चिल्लाता है। ठीक है, और कोई? हाँ जी पविता जी, माइक माइक माइक माइक, चार आ गए ना माइक अभी कि दो ही हैं? चार चालू है भाई, एक एक जोन में रख लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड थर्ड फोर्थ सब में रख लो। हाँ जी भैया, जैसे जो चीज जैसी है एज इट इज उसको वैसे ही देखना, मीन्स उसका मतलब साक्षात्कार, आगे की बात होगी। ठीक है जी भैया, हाँ बताएं कुछ भैया, हमारे भाषा विशेषज्ञ हैं तो कुछ बात होगी। भैया अस्तित्व का प्रतिबिंबन मानव के ऊपर होता है, उससे भास होता है जो कि अस्पष्ट होता है। सुखी होने की मानव में आशा होती है जी, तो उससे भाषा मिलती है, तो ये हर एक मानव के लिए पहली भाषा होती है, हर एक मानव के लिए। अब परंपरा में पहले से भाषा बनी हुई है तो वो तुरंत तुरंत उससे जुड़ जाता है। अच्छा, अब उसको भाषा सुन के भास हो जाता है, इतना आसान होता है। परंपरा का देन ही इतना है कि एक मानव ने कुछ करके रख लिया, हाँ। जिस प्रकार से भाषा बना के रख ली, तो अब वो दूसरे मानव के लिए वो उसमें काम कर देता है। ठीक है भैया, तो मतलब भाषा परंपरा से मिलती है, इसका मतलब है कि परंपरा में आई कहाँ से, वो भी तो समझना पड़ेगा। हाँ, तो हवा में से तो आई नहीं ना, कभी तो बनी है। हाँ जी, तो एक तरह से परंपरा से हमको ज्ञान का लेवल वन मिलता ही है, हाँ। और उसको व्यक्त करने के लिए टूल है भाषा, तो उससे फिर भाष इसलिए बन पाता है क्योंकि सुखी होने के लिए व्यक्त कर आशा को व्यक्त कर पाता है। भैया आपने जब शादी किया तो सुखी होने की आशा को व्यक्त किया होगा ना भाषा में, तभी तो शादी तो होती नहीं, इसीलिए भाषा के बाद फिर भाषा। अगर दुखी होने का आशय व्यक्त करते थे तो कोई सवाल ही नहीं था, है ना, लेकिन स्पष्ट था जी। ये भाषा के बाद फिर भाष क्यों आ पा रहा है वो देखने के लिए। अरे आप कुछ बोलोगे तो दूसरे को भी कुछ अनुमान हो रहा है कि नहीं हो रहा उसके बारे में, आपकी भाषा से दूसरा भी कोई अनुमान करता है कि नहीं करता है, तो जो अनुमान हो रहा है वो पुनः उसको भी अस्पष्ट है, उसको भी अस्पष्ट है, तो अस्पष्ट ही रहा, लेकिन उसके बोलने से पुनः अनुमान होता है कि नहीं होता है, है ना। भैया कुछ कह रहे थे? मुझे लगता है कि अर्थ का क्लैरिटी नहीं हो रही है, इसके कारण ये प्रश्न आ रहे हैं। हाँ, कि अर्थ और वस्तु में क्या अंतर है। तो जो शब्द है वो जब हम सुनते हैं किसी, अगर भाषा में वो शब्द है उसको सुनते हैं तो हमारे मन में एक अर्थ बोध होता है, एक उसको चित्रण कह सकते हैं या उसकी जो मन में एक डिस्क्रिप्शन आता है। जैसे किसी ने कहा कि उड़ने वाली मशीन, मशीन जानते हैं, पक्षियों का उड़ना जानते हैं, हवाई जहाज आज तक बना नहीं है, तो उसकी वस्तु तो है नहीं, लेकिन उसका जो अर्थ है वो हम इन दो चीज़ों को जोड़ के एक अपनी इमेजिनेशन में कल्पनाशीलता से उसको कहते हैं कि अच्छा अच्छा इस चीज़ की बात हो रही है जो उड़ती है और जो मशीन है, जबकि ऐसी कोई वस्तु तब तक बनी नहीं है। अब यही चीज़ इस पे आगे काम करते हैं तो वो हवाई जहाज बन जाता है। तो अब जो अर्थ आया, अर्थ मतलब जो हमारी कल्पना में जो चीज़ आई भाषा सुन के, भाषा हमने क्या सुनी, उड़ने वाली मशीन। उड़ने का अर्थ जानते हैं, मशीन का अर्थ जानते हैं, लेकिन उड़ने वाली मशीन कुछ का अर्थ नहीं जानते, उसके बारे में नहीं जानते हैं, वस्तु ऐसी देखी नहीं है ना एग्जिस्ट करती है। तो भाषा के माध्यम से एक हमारी कल्पना में एक ऐसी चीज़ आती है, वो हो सकता है हमारी देखी भी ना हो, ऐसा हो सकता है वो वस्तु उस समय तक ना बनी हो, यही अर्थ है। उस अर्थ को लेके जब काम करते हैं तो वस्तु बन के तैयार हो जाती है, तो हवाई जहाज़ बन गया। तो शब्द जब हवाई जहाज़ कहा तो उसका अर्थ आया उड़ने वाली मशीन, और जब वो मशीन बन गई तो उसका वस्तु से कॉरेस्पॉन्डेंस हो गया। तो भाषा में, भाषा से अर्थ मतलब हमारे मन में जो चित्रण हुआ, चित्रण में तस्वीर नहीं है, ये समझने वाली बात है। तस्वीरें अलग अलग हो सकती हैं, कोई हवाई जहाज़ को सोच सकता है कि उड़न खटोला है, कोई सोचता है कि इसमें पंख हैं, कोई पक्षी जैसे है, पर इसमें जो कॉन्सेप्ट है, अवधारण, जो वस्तु, जो उसकी गुण है, रूप गुण स्वभाव धर्म, वो जिस लेवल पर भी समझ होगी उस लेवल तक पहुँचेगा आदमी, सुनने वाला और बोलने वाला। तो वो जब अर्थ आ गया तब वो उससे वस्तु आ गई। तो ये तो जड़ वस्तु के लिए चीज़ हो गई। जब हम चैतन्य वस्तु की ओर जाते हैं तो अब हम कुछ इशारा नहीं कर सकते। अगर कोई हमसे पूछता उड़ने वाली मशीन, तो उड़ना हम बोलते ये जो उंगली दिखाते चिड़िया की तरफ, मशीन हो सकता है हमने मोटरसाइकिल बनाई हुई थी, वो मोटरसाइकिल की तरफ इशारा कर सकते हैं, और उन दोनों को मिलाया तो वो उड़ने वाली मशीन, पहला हवाई जहाज ऐसे ही बना था। लेकिन जब हम मानसिक चीज़ की बात कर रहे हैं तो हम कहीं पॉइंट नहीं कर सकते हैं, उंगली से नहीं दिखा सकते हैं। तो उसके लिए हम, अच्छा इसमें एक चीज़ और है, हम वही चीज़ समझ पाते हैं जिसका बेसिक एलिमेंट जो है हम पहले से जाने हुए हैं। तो अगर सम्मान शब्द का इस्तेमाल हुआ है तो हमें शायद, और हमसे ज़्यादा जानने वाला व्यक्ति हमको अगर बता रहा है कि ये सम्मान का क्या अर्थ है, तो हो सकता है वो पहल एक छोटे बच्चे के लिए एक उदाहरण के रूप में कुछ बताए। ऐसे कई उदाहरण सुन के उस बच्चे के दिमाग मन में आए, अच्छा अच्छा ये जो फीलिंग है, ये भाव है, इस प्रकार का जो भाव है इसको सम्मान कहते हैं। तो जो चीज़ जड़ वस्तु पे लागू होती है भाषा के माध्यम से, वही चीज़ हम मानसिक स्तर पर भी उसको बता सकते हैं। और जब एक, अगर हमें क्लैरिटी नहीं है, हमें भास हुआ सुख का, हमने उसकी कुछ बात कही तो वो भाषा के रूप में हमने कुछ कहा। और पलक, जो पलक का सवाल है कि फिर भाषा सुन के भास कैसे हो गया, तो जो हमारे मन में आया भास हुआ, हमने उसे भाषा का रूप दिया, और जब पलक ने उसे सुना और उसमें और इसी तरह अनुमान लगाया तो वही भास उसके मन, ठीक बात, मन में पैदा हो गया। तो भास से भाषा, और भाषा से जब दूसरे व्यक्ति ने वो भाषा सुनी तो उसने अनुमान लगाया तो वो उसके मन में भी भास, भास पे। ठीक है, बोले भैया, इसका, इस बात की शुरुआत वहाँ से करते हैं, जैसे धरती पे मानव जाति चौथी अवस्था के रूप में आई, और उस समय उसने अस्तित्व में जो भी चीज़ें देखी, एक उदाहरण के रूप में देख मान ले कह दिया जाए, नहीं देखेगा कह ही नहीं रहे, मतलब जो भी समझी उसमें वो भी नहीं कह रहे, इंट्यूशन की बात कर रहे हैं। अस्तित्व अपने आप में एक सच्चाई है, देखी वेखी की बात नहीं हो रही है, जीवन में उसका प्रतिबिंबन है ही, और वो प्रतिबिंबन अभी अस्पष्ट है, उसको व्यक्त करना आदमी ने शुरू किया, उसका नाम भाषा, इतना सा कह रहे हैं। अभी इसमें कोई विकास जागृति ये सब अभी घुसा नहीं है। नहीं नहीं, ठीक है। तो पहले दिन का आदमी के जो जीने की आशा है सुखपूर्वक, और आज वाले आदमी में इस बात में कोई अंतर नहीं है। अंतर किस बात में हो गया? अंतर इस बात में हो गया कि वो पहले वाला आदमी उसको भाषा में व्यक्त नहीं कर पाया था, इतने साल में अपन एक अच्छी भाषा, एक समृद्ध भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। कर समृद्धि का मतलब जितने मुद्दे जितने एंगल से हमारी आवश्यकता है उन सभी उसके लिए है ना, उसको अलग अलग भाषा में शब्द समूह इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बताइए आगे। ठीक, तो वो जो शब्द समूह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जिसके सम्मुख वो शब्द समूह इस्तेमाल करते हैं, उस शब्द से वो उसी सच्चाई का एक झलकी का भास कर पाता है कि वो इस शब्द के द्वारा, इस ध्वनि समूह के द्वारा वो जो ये बात कहना चाहता है उस तक भी वो पहुंच पाता है। ठीक बात है, सहमत। ठीक, अब इसमें दो तरह की अधिकार हो गया, सब लोग साथ चल रहे हैं। दीपा दीदी, मीनाक्षी दीदी, ये पकड़ में आ रहा है कोई? इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं, एकदम सिंपल बात हो रही। अब इसमें दो तरह की चीजों को हम लेकर चल सकते हैं, एक तो है कि आभास और एक है भास। ये एक ही सिक्के के दो पहलू ही हैं, एक आदमी उसको ठीक से रख पा रहा है और एक आदमी उसको ठीक से अभी रख नहीं पा रहा लेकिन ग्रहण कर पा रहा है। तो आभास संपन्न व्यक्ति में उस भाषा में थोड़ा अधिकार आ जाता है, तो वो बड़े अधिकार से उस भाषा को रख सकता है। तो उससे दूसरे आदमी को क्या हो सकता है? जिसको आभास हुआ रहता है वो दूसरे आदमी में क्या क्रिएट करा सकता है? भास। जिसको सिर्फ भास है वो दूसरे को भास भी क्रिएट नहीं करा सकता, क्योंकि अब भाषा पे नियंत्रण की बात आएगी, भाषा को पकड़ने की बात आएगी। तो भाषा को एकदम सटीकता से पकड़ने जाएंगे तो आभास हो गया, मतलब काफ़ी डिफ्रेंशिएट करके आप भाषा को बढ़िया से बना पा रहे हो, तो मानव में थोड़ी सी क्लैरिटी और बढ़ी, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी लेकिन बहुत आंशिक बढ़ी, तब उसमें आभास का अधिकार आ गया। तो वो अब यदि भाषा पूर्वक किसी को अवगत कराएगा तो उसको आभास नहीं होगा, उसको भास हो सकता है। तो भास वाला आदमी दूसरे को भास कराना कठिन, ध्यान देने से, कई बार बोलने से, अपने भाषा पे पकड़ के फिर आभास तक वो पहुँचा, उस आकृतियों के बारे में धुंधला ही है लेकिन अलग अलग उसको रख पा रहा है। तो आभास संपन्न व्यक्ति का प्रमाण क्या है? वो किसी को भास करा सकता है, ये अपने को समझ में आना चाहिए। ये सब अपन क्यों जान रहे हैं? ये सब क्या कर रहे हैं अपन? हम क्या कर रहे हैं? अध्ययन को समझ रहे हैं, और कार्य कहाँ होना है, ये सब अध्ययन की प्रक्रिया कहाँ घटित होती है, और उसमें कुल हमारा क्या क्या भाग इन्वेस्टमेंट होना है, उसको हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कठिन नहीं है, बहुत सिंपल बात है। भास पहले से दीजिए, लेकिन अभी जैसे एक बच्चे को आप भास कराते हो, बेटा बड़े होके तुमको अच्छा इंसान बनना है। हाँ मम्मी, करता है ना। तो अब अध्ययन तो अच्छा पता है ना, इंसान पता है ना, बड़ा होने का मतलब पता है, लेकिन उसको कुछ तो थोड़ी देर के लिए आभास होता है, भास होता है कि आपने कुछ बताया उसको। वो हाँ ना जो भी आदमी कर रहा है वो कहाँ से कर रहा है? जीवन में जो भी प्रतिबिंबन बनाए आप उसी से हाँ ना कर रहे हो। अभी आप कुछ इसके अलावा और कोई आधार नहीं है आपके हाँ ना करने का। वो प्रतिबिंबन अभी अस्पष्ट है, तो आपका कभी हाँ कभी ना होता रहे वो अलग बात है ना। जैसे कभी लगता है यहाँ बहुत बढ़िया काम हो रहा है, कभी लगता है कुछ नहीं हो रहा है, कभी लग रहा है ये हो रहा है, कभी वो लग रहा है, तो अस्पष्ट है तो हमको नहीं पता लग रहा है। ठीक है, तो भास और आभास दोनों स्पष्ट हो गया। आभास जितना जितना हम स्पष्ट होते जाते हैं उतनी भाषा, इसमें भाषा वाला भाग जाता है। तो सटीक भाषा पकड़ लेने से अभी उस भाषा को प्रकट करेंगे तो प्रकट करने का अधिकार आ गया भाषा को, है ना। सामने वाले को जो सुनता है उसको उसका भास हो जाता है। तो अभी वो अर्थ पकड़ गया, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि अर्थ का मतलब भाषा विज्ञान में अर्थ का मतलब अलग हो सकता है कि भाषा का कोई अर्थ है, हम लोग अर्थ को कहीं और ले आकर देख रहे हैं ना। ये भी हमको समझना है, क्योंकि जो लैंग्वेज और लैंग्वेज से जुड़े हुए जो भी विद्वत्ता का भाग है उसमें अर्थ का मतलब कुछ और है। है ना। तो भाषा में भाषा का अर्थ है, ऐसा करें, भाषा में ही भाषा का अर्थ छुपा रहता है, जबकि ऐसा नहीं है। अर्थ जो है वो व्यवस्था में भागीदारी है, जब ये भी सुबह हमने देखा था। तो सारा अर्थ कहाँ पे है? व्यवस्था, और व्यवस्था में भागीदारी। तो जब तक अर्थ स्पष्ट नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि व्यवस्था यदि स्पष्ट नहीं है और भागीदारी स्पष्ट नहीं है तो अर्थ स्पष्ट हो गया, इसका कोई मतलब निकलता नहीं। जैसे भैया ने उदाहरण लिया कि भाई उड़ने वाली मशीन है ना, तो उड़ना और मशीन इन दोनों के बीच में कोई संबंध अपन ने बना जरूर लिया, लेकिन उससे व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी का कोई स्पष्टता नहीं हुआ। तो यंत्र जरूर बन गया, लेकिन वो व्यवस्था में भागीदार हुआ या अव्यवस्था में भागीदार हुआ, वो सोचने की बात है, वो अपने लिए अभी भी एक प्रश्न का मुद्दा बना ही हुआ है। कि बात समझ में, कल्पना में कल्पना जोड़ लेने से हकीकत, कल्पना में और कल्पना को जोड़ देने से हकीकत बन जाती है क्या? एक इमेजिनेशन में एक इमेजिनेशन वो जोड़ दिया तो हम कुछ कर जरूर जाते हैं, लेकिन वो वास्तविकता में देखेंगे तो हमारा संकट का कारण है। तो पहला मुद्दा ये समझ में आना कि भाषा का स्रोत जो भास है और वो यहाँ से आ रहा है। दूसरा मुद्दा ये समझ में आना कि हमारा सुख क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम हमारे अंदर जो अस्पष्ट जो चित्र है ना, उसको हम स्पष्ट करना चाहते हैं, बस यही सुख है। क्या है सुख? वो जो अस्पष्टता को स्पष्टता तक ले जाना ही सुख है, और कुछ नहीं है। हाँ जी। माइक दीदी, माइक। ये भास से भाषा आपने लिखा ना, और फिर भाषा से भास लिखा, जबकि अभी जो बात हुई है कि भाषा से भास नहीं करा सकते, आभास से भास करा सकते हैं, यही है ना? तो वो भाषा से जो भास लिखा है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। नहीं नहीं, ये तो अधिकार की बात है दीदी। भास आभास एक अधिकार है, भाषा उसका मीडिया है। तो एक उस व्यक्ति के अधिकार की बात हम कर रहे हैं, है ना? भाषा उसका मीडियम है। ठीक हुआ ये बात? हाँ, कल्पना में, कल्पना शक्ति में भास रहता ही है, अपन उसको ज्ञान मान लिए। एक कल्पना को दूसरी कल्पना जोड़ लिए, दो कल्पना को चार से जोड़ लिए, उसी में ज्ञानी हो गए अपन, है ना? और उससे कुछ चीजें घटित हो गई, उसको भी ज्ञान बोल दिया, मीनिंग हो गया वो। तो वो अपने को ठीक से पकड़ना पड़ेगा कि वो जो भी हो रहा है, मीनिंग अगर देखना है तो अगर सच्चाई है, एक व्यवस्था है यहाँ पर, अगर हम बात करें एक व्यवस्था है, अस्तित्व एक व्यवस्था है, तो ये व्यवस्था का कोई ये भास है तो ये स्पष्ट नहीं होगा। तो व्यवस्था की स्पष्टता के बिना भागीदारी को पहचानना मुश्किल है, तो कर ही नहीं पाएंगे। तो व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी को समझ पाना, मतलब किसी भी इकाई का व्यवस्था में भागीदारी ही, किसी भी शब्द से इंगित होने वाली जो भी वास्तविकता है, वो सभी वास्तविकता का व्यवस्था में क्या भागीदारी है, इसको ठीक ठीक पकड़ लेना अर्थ है, नहीं तो अनर्थ है। अनर्थ भी तो कोई चीज़ है कि नहीं? कुछ अनर्थ हो गया भाई, ये क्या चीज़ हो गया भाई? व्यवस्था स्पष्ट नहीं हुआ तो व्यवस्था में भागीदारी स्पष्ट नहीं हुआ, तो कल्पना में से कल्पनाओं को जोड़ के वो जो अस्पष्ट को ही एग्जीक्यूट करने चले गए तो क्या हो गया? वो अनर्थ हो गया। तो अर्थ और अनर्थ को, इसको बहुत अच्छे से इस प्रकार से अपन पकड़ सकते हैं। सामने तुम भी लैंग्वेज एक्सपर्ट बताओ कुछ। माइक। अधिकार का मतलब समझ में नहीं आया? एक मानव में अधिकार है कि उसके अंदर वो अस्पष्ट है चित्र, उसको भाषा में लेके गया तो भाषा बन गया, ठीक। अभी वो बड़बड़ा रहा है, कुछ कुछ बोल रहा है, वो भाषा को बहुत सटीक पकड़ पा रहा है, ऐसा भी नहीं कि जो अंदर जो भी अस्पष्टता है उसके लिए एक अस्पष्टता के लिए एक नाम, दूसरे के लिए दूसरा, तीसरे के लिए तीसरा, अभी उसमें एक मास्टरी आ गई कुछ दिन के बाद, अब वो सटीक पकड़ पा रहा है यार, ये ना आगे बढ़ने का मतलब ये अब फिजिकली आगे बढ़ना नहीं है, कुछ आगे बढ़ना इधर कह रहे हैं हम, तो थोड़ा सा सटीकता भाषा का बन गया भैया। तो ये अधिकार संबंध था, ये अधिकार संबंध उस मानव का हुआ या नहीं हुआ? तो एक मानव को हम समझ रहे हैं और एक प्रक्रिया को समझ, दोनों एक साथ समझ रहे हैं जी। कौन बोला? जैसे आपने बोला, जैसे आभास संपन्न व्यक्ति, आभास संपन्न व्यक्ति भास करा सकता है, तो इसको ऐसे समझे कि अगर मान लीजिए किताब पढ़ रहे हैं, वो भी इसमें एक भाषा है, तो उससे भी भास हो ही सकता है। हाँ होते ही ना, यदि उसने ठीक ठाक लिखा है, यदि वो भाषा का विज्ञान थोड़ा विद्वान है, भाषा विद्वान होगा तभी तो कर पाएगा, नहीं तो वो तो ऐसा कुछ लिखेगा आप पकड़ ही नहीं पाओगे क्या कहना चाहता है यार। ठीक, ये समझ में आया ना, तो उतना ही है, लेकिन बात उससे आगे नहीं है, बाहर से आगे होगी तो कुछ बातें आगे आगे चलेगी। ठीक है, यहाँ तक की बात सबको स्पष्ट हुई? चलिए और आगे बढ़ेंगे तो क्या निकल के आया। यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे थे कि वस्तु क्या चीज है, वस्तु का मतलब है वास्तविकता। यहाँ पे क्या कह रहे हैं आप, इसको कह रहे हैं वास्तविकता। वस्तु का मतलब वास्तविकता, जो है ही रूप गुण स्वभाव धर्म के साथ है ही, है ना, ऐसी एक वास्तविकताओं को हम कह रहे हैं वस्तु। ठीक है, अगर इसको ठीक ठीक पकड़ने जाएं तो सत्य का आभास भास हमारे में है ही, ये मन पे पड़ने वाला कार्यक्रम है, है ना। तो मन पे पड़ने वाला कार्यक्रम के साथ जुड़ने पर एक एंड से हम देख रहे हैं कि अब देखिए दो दो एंड से बातें हो रही है, यदि इसको आप समझ पाएंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल है कि वस्तु एक हमको दिख रही जो कि रूप गुण स्वभाव धर्म के साथ है। हर एक वस्तु रूप गुण स्वभाव धर्म के साथ है, ये तो हमको स्पष्ट ही है, और उसका प्रतिबिंबन जो है वो पहले से आपके पास पड़ा ही हुआ है। सच्चाई के रूप में जो प्रतिबिंबन है वो जीवन में रखा ही हुआ है, तो जीवन में जो प्रतिबिंबन है उसको ध्यान में उसके उसकी रोशनी में ही हम वास्तविकताओं का अध्ययन कर रहे हैं। इस प्रकार से दोनों एंड से ये बातें बन रही, अस्तित्व में हर इकाई है ही, तो वो एक एक इकाई अपने आप में एक वास्तविकता है। वो क्या है चीजें, इससे कॉम्बिनेशन रूप गुण स्वभाव धर्म, रूप और गुण इंद्रियों के पकड़ में आता है, स्वभाव धर्म इसमें आता नहीं है। स्वभाव धर्म मिलाकर जो कुछ भी है वो सच्चाई के रूप में जो है, अस्तित्व के रूप में, होने के रूप में जो कुछ भी भास है वो बना ही हुआ है जीवन में। अब ये दोनों के योगफल में चीज़ों को समझने की बात हो रही है, एक इकाई का अपने में होना और एक उसका प्रतिबिंबन वास्तविकता का हमारे में होना। हमारे में यदि कुछ नहीं है तो कैसे हम उसको देख लेंगे, जो भैया ने बताने की कोशिश किया है ना। तो जीवन में कोई उसका भास हमारे पास रखा ही हुआ है, उसी के आधार पर वास्तविकता का हम अध्ययन करते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो कितने तरह की वस्तु हैं, वास्तविकताएं कितने तरह की थी, तो हमने कहा दो तरह की वास्तविकताएं हैं, एक जड़ है और एक चैतन्य है। जबकि यहाँ क्या कह रहे हैं, अस्तित्व सत्य है, मतलब ये सहअस्तित्व रूप में हम बात करें तो सहअस्तित्व पूर्वक, सहअस्तित्व का प्रतिबिंबन जिसको हम परम सत्य कह रहे हैं, तो परम सत्य जो सहअस्तित्व है उसका प्रतिबिंबन मानव में, जीवन में जो मन पे पड़ा हुआ है ना, वो कम से कम पड़ा ही रहता है। और मन पे प्रतिबिंबन आने का मतलब है कि वो पूरे में ही आ रहा है तभी मन पे आएगा, तो कहाँ पड़ा उसको छोड़ देते हैं, लेकिन अभी ये समझ में आ जाए कि परम सत्य सहअस्तित्व का प्रतिबिंबन जीवन में है ही, और उसी सहअस्तित्व में कई तरह की वास्तविकताएं हैं, उन वास्तविकताओं को का अध्ययन होता है, उनमें चार चीज़ें हैं और अध्ययन पूर्वक हम उसको पकड़ते हैं। वो दो तरह की वस्तु है, एक जड़ और एक चैतन्य, और इसके बीच में जो समझना है जिसको हम मीनिंग कह रहे हैं, अर्थ कह रहे हैं, समझना कह रहे हैं, वो है कि व्यवस्था है और व्यवस्था में हर इकाई की एक भागीदारी है, इसको समझना कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक ज़्यादा भारी दुनिया का मामला, एकदम सिंपल तारकेश, ठीक है ये बात। तब क्या निकल के आया कि एक यात्रा हमारी ये चल रही है कि ये भास आभास से आगे बढ़े, साक्षात्कार हो, जो अस्पष्ट चित्र है वो अपने आप में स्पष्ट हो, और ये अकेले में नहीं हो रहा है, आइसोलेशन में नहीं हो रहा है। पहले हम क्या चले थे कि आइसोलेशन में अपन इसको कर लेंगे, अभी ये सहअस्तित्व पूर्वक ही, सहअस्तित्व में ही हो रहकर होने वाली बात है। तो सहअस्तित्व में कैसे कि वास्तविकताएं रुगुण स्वभाव धर्म के साथ हैं, उनका अध्ययन करते हैं, तो जो हमारे में, जो हमारे में जो सफाई होनी है चित्र की, वो उसका काम घटित होना शुरू होता है, वो टुकड़े टुकड़े में होता है। तो दोनों चीजें एक साथ हम समझ रहे हैं, ये बात अपने को ध्यान में रहना चाहिए। भैया, ये मुझे ऐसा समझ में आया कि जो वस्तु है, वास्तविकता है, वो तो है ही, और जो शब्द है भाषा के रूप में, क्योंकि अब हमारे पास भाषा है तो शब्द भी आ गए हैं, तो वो भी है ही हमारे पास। तो अब जो ये दोनों एंड जो आप बोल रहे हैं, दोनों है ही, और वो अर्थ जो है बीच में, वो हमें समझना है, तो इस एंड से और इस एंड से ऐसा ये पकड़ना है। ठीक, यही हुआ। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। कुछ कह रहे थे भाई हिमांशु भैया? भैया यहाँ पे जो आप कह रहे हो कि सच्चाई का प्रतिबिंबन है, मतलब सहअस्तित्व का प्रतिबिंबन है जो अस्पष्ट है मन के लेवल पर, जिसको भास कह रहे हैं। और एक और बात अभी आपने कही कि वास्तविकताओं का भी प्रतिबिंबन है, मतलब वास्तविकता रूप है। अभी ये लड़की बैठी है, ये सब दिख ही रहा है, ये सब सच्चाई है। तो एक तो वास्तविकता है मतलब जो अनेक वस्तुएं है, और एक सहअस्तित्व कह रहे हैं, तो सहअस्तित्व का प्रतिबिंबन है और वस्तुएं भी है जो रूप गुण स्वभाव धर्म प्रकाशित है, सब प्रकाशित है। तो ये दो अलग चीज हुई कि एक चीज हुई, मतलब सहअस्तित्व इज अ काइंड ऑफ अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ ये जो वस्तुएं है, नॉट ऑफ द वस्तु है, ये नहीं है, ये तो कहना चाह रहे हैं ये वस्तु नहीं है। ये क्या हो गया कि व्यापक और प्रकृति का जो सहअस्तित्व है, तो सहअस्तित्व का ये प्रकाशन है, तो वो उस नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य के रूप में है, और इस नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य के साथ वास्तविकताओं का वस्तु के रूप में अध्ययन है। तो हमारे पास कोई है चीज, तभी तो हम अध्ययन करेंगे। तो हमारे पास वो चीज़ें है ही, सहअस्तित्व ये 6 डिजिट में है, उसका प्रभाव हमारे जीवन में बने हुए है ना, वो अभी अस्पष्ट है, कुल मिला के इतनी बात है। और ये इतना बड़ा संसार ब्यूटीफुल हमको दिख ही रहा है, उसमें अरुण भाई भी हैं, ये लड़की बैठी है, देखो तमाम कुर्सी टेबल है, बच्चे हैं, पेन है, मोबाइल है, हवा है, पानी है, मिट्टी है, सब है। ठीक, तो वापस समझने के लिए कि जो सहअस्तित्व का प्रतिबिंबन है, वो जो 6 सच्चाइयां है नियम नियंत्रण, उस रूप में है जिसकी अस्पष्ट एक आकृति, एक कुछ धुंधली झलक है अपनी। हाँ, वो ही हमारे लिए ज्ञान है अभी, उसी की रोशनी में हम इसको देख रहे हैं। किसको? ये सब वास्तविकताओं को। तो उतने ही ज्ञान है हमारे पास अभी, अस्पष्ट ज्ञान है। ऐसे अस्पष्ट ज्ञान पूर्वक ही हम माँ को, बाप को, भाई को, बहन को देखते हैं, वो चीज़ें पकड़ में नहीं आती है ना। हवा, पानी, मिट्टी को देखते हैं, 2 तरह की वस्तुएं हैं। तो आप ये कैसे हो, इधर स्पष्ट हो तो ये समझ में आए, ये समझ में आए तो वो स्पष्ट हो, ये ना। तो कुल मिला के दोनों को एक साथ कर रहे हैं, है ना। तो रूप गुण स्वभाव धर्म का हम अध्ययन करते हैं, उसमें नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य की स्पष्टता होती रहती है। तो इकाइयों का अध्ययन होता है, प्रकृति का अध्ययन करेंगे, और ये जो ज्ञान रूपी जो चीज है, सहअस्तित्व रूपी ज्ञान है, इसमें धीरे धीरे ग्रोथ होती रहती है। ये बात समझ में? बढ़िया। और उसमें अधिकार संपन्नता बढ़ती चली जाती है। बढ़िया। सहअस्तित्व का प्रकाशन नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य के रूप में। भैया जी, सहअस्तित्व यानी कि परम सच्चाई और वास्तविकता दोनों के अध्ययन की बात आप कर रहे हो, तो उसके बीच में भाषा की भी बात हो रही है। भाषा की बात हो रही है, उसमें तो शब्द आ रहा है। भाषा के द्वारा समझने की बात हो रही है या शब्द कोई एक वस्तु को इंगित करेगा, वो समझना उसके अर्थ को है। अभी अभी कुत्ता एक शब्द है, कुत्ता शब्द को क्या समझना है, काम ऊ की मात्रा त आधा कुत्ता हो गया। ठीक, अब उसका अर्थ क्या है, कुत्ता मतलब क्या, कुत्ता का मतलब ये कि कोई व्यवस्था है प्रकृति में, उसमें उसकी कोई भागीदारी है। ठीक, तो आहा निद्रा भय मिथुन, 4 विषय में जीकर, 5 संवेदनाओं में जीकर, भय प्रधान जो जीने वाली इकाई है और वो व्यवस्था में भागीदार है, उसका नाम कुत्ता। ये समझ में आ गया? तो ये भाषा, आपका नाम क्या है? राजेश। राजेश भाई, हाँ। तो ये जो क्या कहेंगे, प्रोफाउंड जो चीजें हैं काफी सखोल, उन्हें भाषा को माध्यम बनाकर पूरी तरह से समझा जा सकेगा? बिल्कुल, वही तो कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं कि हमने शब्द बना दिए हैं, अभी तो ज्यादा लफड़ा है नहीं, भाष के आधार पर शब्द आ गए, और शब्द के साथ अध्ययन को जोड़ा जा सकता है। इसी का नाम शिक्षा विधि है, इसी का नाम शिक्षा विधि है। अभी रहस्यमय विधि नहीं है, भाषा स्पष्ट है, उनके अलग अनेक भाषा, अनेक शब्द, अनेक शब्दों के साथ इंगित होने वाली वस्तु, उसको अर्थ के रूप में समझना और वस्तु तक पहुंचना, कुल मिला के इतनी बात। लेकिन मैं कंफ्यूज वो भाषा की वजह से हो रहा हूँ, तो क्योंकि जब हम भाषा, क्योंकि अपन ने मान रखा है कि ज्ञान को भाषा में व्यक्त नहीं किया सकता, और मेरे मन में ये बैठा हुआ है कि इसीलिए पहले दिन में वही बात कर रहे हैं कि इसको खोलो। हाँ, दूसरों को बताने के लिए इन्वेंट हुई है, आई मीन मैं हूँ ये बताने के लिए व्यक्ति भाषा का इन्वेंशन कर रहा है। जैसे ये पानी की बोतल मैंने उठाई और ढक्कन खोला और ये पानी पिया, दोबारा पीऊंगा, ये किसको बताने के लिए? किसी आपको को बताने के लिए, आपके पास पानी नहीं है, किसी को नहीं है ना। हमारे को एक आवश्यकता हुई, हमारे को समझ में आई, समझ में आने के बाद हम उसको प्रमाणित करते हैं। तो भाषा एक प्रकार के भाष को प्रमाणित करने की चीज़ है। ये पहला आदमी दूसरा आदमी के चक्कर से अपन बहुत फंसे हुए हैं, है ना, तो उसको थोड़ा दूर रहना चाहिए। दूसरा अपना चक्कर ये कि ज्ञान तक हम भाषा विधि से पहुँच ही नहीं सकते, है ना, ये भी झंझट है। तो परंपरा बनेगा नहीं कभी, वो ज्ञान जो था साधना विधि से ज्ञान होना है, उसमें भाषा नहीं है। तो जबकि शिक्षा विधि से बात होगी तो भाषा की बात जुड़ेगी, तो ये अपने बीच में संकट है। इसीलिए अपन इस संकट से पहले निवारण कर ले रहे हैं। ये संकट ठीक से निवारण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? महिमा दीदी ठीक चल रही बात? कोर में अपन बात करें, आप लोग बेटा लोग समझ में आ रही है? पूर्वा थोड़ा ही समझना चाहिए, थोड़ा आगे मतलब आ ही सकता है आगे। चलो भैया, वास्तविकता और वस्तु में डिफरेंस हो सकता है ना? नहीं, क्योंकि वस्तु बोलते ही अपने को व्यापक और प्रकृति के रूप में समझ में आता है। वस्तु को व्यापक वस्तु कई बार नहीं बोला गया ना इसमें, सभी वस्तुएं जिसमें है उसको व्यापक कहा गया। और वास्तविकता को जो व्यक्त, वास्तविकता का मतलब जो नित्य वर्तमान है, निरंतर है, आज भी है, कल भी थी, आज भी रहेगी, उसका होना वर्तमान काल में, उसका नाम वास्तविकता। इसको अपन नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य के रूप में बोल रहे हैं, वो तो सहअस्तित्व को बोल रहे हैं, पर सहअस्तित्व को बोल रहे हैं। और सब जो वास्तविकता है वो पांच स्वरूप में बाबा जी ने बताया कि सहअस्तित्व है, विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति है, इसको वास्तविकता बोला है। और इसी को प्रकट करने की प्रकाशित होती है तो रूप गुण स्वभाव धर्म के रूप में होती है, उसको कह रहे हैं अस्तित्व होने के रूप में। हम कह रहे हैं वो जो पहला वाला भाग रहने के रूप में, ये वाला भाग कह रहे हैं। और जीवन में जो क्रिया है जिसको हम 5.5 क्रिया और 4.5 क्रिया कह रहे हैं, ये होने और रहने में एक प्रकार से हारमोनी के लिए काम करने की बात हो रही है ना। यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता। जी भैया, कोई बोल रहा है क्या? तो अध्ययन जो है वो वस्तु का अध्ययन, प्रकृति का अध्ययन। भैया शिक्षा विधि में क्या बात आई? हाँ भैया, ये मेरे जीवन में ये जो सुखी होने के जो आशा है, इसके लिए मेरे में ऑलरेडी इनबिल्ट एक धुंधला सा जो पिक्चर बन रहा है, बनाई हुआ है पैदा होते ही। हाँ, तो पैदा होने के पहले से ही है, पहला होने से पहले से ही है। हाँ, नहीं तो आप पैदा नहीं होते। तो इसका मतलब ये क्या है कि मैं जीवन में जो लक्ष्य है मेरा, इसको पाने के लिए वैसा ही इनबिल्ट जीवन में उतना ही डाला गया है या वैसा ही प्राप्त है, ताकि मैं इसे शिक्षा विधि से मैं इसको अर्थ को समझ जाऊं। क्योंकि आज तक तो आपने जो ये जो मेरे को पता होने के बाद मुझे पता चला कि मैंने आज तक एक भी शब्द का अर्थ मेरे को पता ही नहीं था ना। तो वो मेरे को जो पता चल रहा है अभी, तो ऐसा लग रहा है कि जीवन में ऐसा ये जो लक्ष्य है हमारा, जीवन लक्ष्य हमने पहले परिचय में और इसमें सब हमने पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, तो उसी को प्राप्त करने के लिए क्या ऐसे ही हमको एक मतलब जो धुंधला सा मिरर मतलब इमेज बना हुआ है उसी को आगे लेके अर्थ को समझना है, पूरा अस्तित्व में जो कुछ भी है उसको समझना है और फिर ऐसा आगे आगे जाके जागृत हो जाना है, यही हमारा एकदम सिंपल है ना। भाष है तो शब्द है, भाषा है तो कनेक्शन बनी गया। अब जो भाषाएं हैं हमारे पास उनका अर्थ समझ लो और अर्थ समझ के वस्तु तक पहुंच जाओ, इतना सिंपल ही तो है, और क्या है। बढ़िया, बहुत ही सिंपल है, खाली फैंटेसी सा ऐसा लग रहा है मुझे। मुझे कैसा लग रहा है कि ऐसा क्यों कि जीवन में इतना सा क्यों धुंधला सा बना हुआ है? क्या क्या मेरा जीवन का लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं जो ऐसा मिला है या? अरे वो जो धुंधला है उसको स्पष्ट करने आपके जीवन का लक्ष्य है। हाँ, तो उसी के लिए मतलब इतना ही बात है बस। और वो अस्पष्ट क्यों है? कोई अन्याय थोड़ी हो रहा है आपके साथ? नहीं नहीं, हमारे जीवन में जो कल्पनाशीलता है वो उसका नियोजन ठीक नहीं कर पाए, उसको इंगित कराने के लिए मतलब उसको कैसे लगाया जाए, चैनलाइज कैसे जाए कि उसको स्पष्ट हो जाए, है ना। कल्पनाशीलता विकसित हो गई, कल्पनाशीलता आ गई, कल्पनाशीलता में सच्चाई का भास आ गया, अब कल्पनाशीलता को उसी भास में लगाना है। तो कोई आपके लिए कोई बीच में आपको डाइवर्जन नहीं है कि कहीं घुसर दिया है ना प्रकृति ने? उसी क्रम में बात हो रही है, इसीलिए कह रहे हैं जागृति क्रम है ये, कि कल्पनाशीलता विकसित आ गया मानव में एक जीवन के रूप में, जीवन में कल्पनाशीलता आ गया, आ गया। और कल्पनाशीलता में वो इमेज है, वो इमेज तो जड़ परमाणु में भी है, राइट, जड़ में भी इमेज, तभी तो जड़ भी तो अपना काम कर रहा है, निश्चित आचरण कर रहा है, हमारे पास भी है, हमारे पास कल्पनाशीलता है, अब हम उसको समझ के करेंगे। अब कल्पनाशीलता को ही उस अर्थ को स्पष्ट करने लगाना है बस। हाँ सावनी बोलो, दीदी बताओ, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भैया, सवाल है, सवाल सवाल तो बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ जी, हाँ पूछो सागर भाई। भैया जैसे बोल रहे थे कि वास्तविकता जो है जड़ और चैतन्य उसका अध्ययन करना है, और न्याय धर्म सत्य जो है वो बना ही हुआ है ना, सह अस्तित्व जो है वो हम में अस्पष्ट है। हाँ अस्पष्ट है, लेकिन जैसे जैसे तभी तो न्याय के याचक हैं। हाँ, तो जैसे जैसे वास्तविकता का अध्ययन करेंगे ये सब, तो अध्ययन जो है न्याय धर्म सत्य का नहीं करना, वस्तुओं का करना। जैसे सम्मान है वो वास्तविकता, उसको समझेंगे तो न्याय समझ आ जाएगा। हाँ जी, जैसे व्यापक का अनुभव नहीं करना है, सह अस्तित्व का अनुभव है वो भी नहीं करना है आपको, वास्तविकता का अध्ययन करना है आप। बात समझ में आई? एक आदमी को पहले अनुभव हो गया, तो अनुभव होने से वास्तविकता स्पष्ट हो गई। अध्ययन विधि क्या होगी? वास्तविकता का अध्ययन करो, अनुभव संपन्न, जैसे भास से भाषा और भाषा से पुनः भास, ये परंपरा हो गई इसकी। ठीक इसी प्रकार से जागृति पूर्वक बाबा जी को जो है अनुभव पूर्वक, है ना, पहले अस्तित्व सहअस्तित्व का अनुभव हुआ, उसके आधार पर वास्तविकताएं समझ में आ गई। अब वास्तविकताओं का अध्ययन कराया जा सकता है, अनुभव थोड़ी किसी को कराया जा सकता है ना। अनुभव तो होने की चीज़, करने की चीज़ भी नहीं, होने की चीज़ है, ठीक है ना बात। तो अनुभव नहीं करा सकते ना, अनुभव आप कर सकते हैं, आप तो अध्ययन कर सकते हैं, अध्ययन को प्रमाणित करते हैं, उसमें अनुभव होता है। ये बात समझ में आ गई? हाँ जी जी, हैं सहअस्तित्व में अध्ययन हो रहा है जी। पीछे पीछे पीछे आप कुछ कह लीजिए भैया। तो जो चैतन्य कह रहे वास्तविकता दो प्रकार की, तो जो ज्ञान गोचर वस्तु है उसमें कहाँ रूप गुण स्वभाव धर्म कहेंगे, जैसे सम्मान विश्वास ने इसका अध्ययन करना? वही ना, तो मानव में होगा ना, चैतन्य वस्तु किस में पाई जाएगी? मानव को रूप होगा कि नहीं होगा? सम्मान का कोई गुण होगा कि नहीं होगा? सम्मान पूर्वक जीने वाले मानव का रूप आपको अच्छा लगेगा, कुरूप लगेगा, स्वरूप लगेगा, बताओ? स्वरूप। तो वापस हम तो मानव पे आ गए, लेकिन जब सम्मान एक वास्तविकता कह रहे हैं तो वही ना, मानव पे लाना चाहते हैं आपको, आप मानव से छोड़ के भागना चाहते हैं, गुण में आएगा ना भैया, गुण, है ना, क्योंकि हमको तो अब ज्ञान की तलाश है, तो मानव से दूर हम जाना चाहते हैं, इसीलिए तो वही खूंटा काट रहे पहले, कि मानव के पास ही आके समझना पड़ेगा। गुण और स्वभाव में तो आएगा भैया सम्मान, हैं विश्वास सम्मान, ये सारे गुण और स्वभाव में आएंगे। हाँ और क्या, ठीक है। तो क्या हो गया अब देखो, और देखो तो जड़ और चैतन्य के साथ तो हम रह ही रहे हैं, हम रह रहे हैं कि नहीं रह रहे? जड़ चैतन्य के साथ रहते हुए भी नहीं समझ पाए, रहते हुए नहीं समझ पाए, वस्तु की पहचान नहीं हो पाई। यहाँ पे क्या करें, शब्द से अर्थ, अर्थ के रूप में वस्तु, वस्तु को पहचानना है, तो जड़ और चैतन्य में हम रहते हैं, साथ में ही है, लेकिन फिर भी हम इसको पहचान, मानव क्या है, हाँ जी क्या कहा, जड़ प्लस चैतन्य, तो किसका अध्ययन करना है, लो जी खुदा पहाड़ हो निकली, तो कुल इतनी वास्तविकता है, ठीक, तो मानव को किसका अध्ययन करना है, किसके पास जा करना है, उससे अपने को बहुत परहेज, उससे अपने को बहुत परहेज, बड़े पापा, हाँ जी इधर जी, जैसे भाषा है तो इसमें कारण गुण गणित होता है, तो उसको कैसे देखें, वो उसके बाद में करेंगे, ठीक है, काहे कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं, अभी मेरे बहुत सारे विकेट गिर जाएंगे, वैसे बड़े मुश्किल से क्रीज पे खड़े हैं वो लोग, है ना, हाँ जी, तो क्या समझ में आ गया, पानी एक जड़ है, एक वस्तु है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इसके साथ तो रह रहे थे हम, फिर क्या हो गया था, हमको क्या समझ में नहीं आ रहा था, अर्थ क्या चीज हो गया, आपकी कल्पनाशीलता को आप ठीक ठीक नियोजित कर पाए, इसका नाम है अर्थ, ताकि वो वस्तु जैसी है वैसी हमको दिख जाए, समझ में आ जाए, पहचान में आ जाए, पहचान ना ठीक हो जाएगा तो निर्वाह हो जाएगा, निर्वाह का मुद्दा ही नहीं है, निर्वाह फिर क्या हो गया, निर्वाह उसका प्रमाण हो गया, पहचान ठीक हो जाए, तो सुखी होने की आशा है ना, तो अस्तित्व सहस्तित्व रूप में है, सहस्तित्व रूप में मानव प्रकट हुआ है, तो एक एक एक सहस्तित्व पूर्वक जीने वाले मानव का कृति जो भी आकृति है वो जीवन में बनाई हुआ है, और उसके साथ वो हमारे सुखी होने की आशा है जो मन में है, एक अच्छा इंसान काई में बना हुआ, एक अच्छा इंसान मन में बना हुआ है, वो मन में अच्छे होने का मतलब क्या है इसको ठीक ठीक समझ लें, और ठीक ठीक समझ लें तो ठीक ठीक समझने का मतलब क्या व्यवस्था है और क्या व्यवस्था में भागीदारी हो सकती है, उसका नाम है अर्थ, ताकि उस वास्तविकता को हम पहचान कर पाए, ठीक, पहचान हो गया तो निर्वाह हो जाएगा, तो दूसरी स्टेज में क्या हुआ, अभी इसको यहां पूरा कर लेते हैं आगे, क्योंकि समझेंगे इसको, तो भास आभास हुआ, इसके आगे साक्षात्कार, अब साक्षात्कार क्या चीज हो गया, हम वो वस्तु के सामने खड़े हो गए, अब अकेले में नहीं हो रहा है, ये पूरा मेडिटेशन और ये सब कहाँ लेके जा रहा है हमको, अकेले में काम करो, अकेले में थोड़ी होता है ये, साक्षात्कार का मतलब ही क्या हो गया, ये जो अस्पष्ट था वो स्पष्ट हो गया, का मतलब ये है कि हमारे को अर्थ समझ में आ गया, का मतलब ये है कि हम जड़ चैतन्य वस्तु के साथ खड़े हो गए, साक्षात्कार हो गया, ये बोतल हमारे सामने तो पहले से रखी थी, रखी हुई है, लेकिन हमको दिख नहीं रही क्योंकि हम आँख से नहीं देखते हैं, कल्पना से देखते हैं, कल्पना में इसके बारे में ये 2 रुपये टिकी है, तो हमको बोतल नहीं दिख रही है, 2 रुपये दिख रहे हैं, है ना, दिखते हुए भी वो नहीं दिख रही है, ठीक इसी प्रकार से, तो जो मन में जो आकृति है वो अस्पष्ट थी, वो स्पष्ट हुई, वो कहाँ हो रही है, आइसोलेशन में नहीं हो रही, दोनों के साथ साथ हो रही है, तो अर्थ स्पष्ट हुआ तो साक्षात्कार हो गया, ये ठीक है ना, इसको बोला साक्षात्कार, ये प्रक्रिया ठीक समझ में आ रही है, नहीं आ रही, पानी है, पानी एक शब्द, पानी एक अर्थ, पानी अर्थ समझ में आया तो पानी का साक्षात्कार हुआ, तो वस्तु की क्या हो गई, वस्तु समझ में आने का मतलब वस्तु पहचान में ही, ये पहचान हुई तो ये कहाँ क्लियर हुआ, 1 डिग्री हायर हो गया, साक्षात्कार हो गया, पानी का एक्चुअल आकार क्या है समझ में आ गया, पानी से थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, वापिस आदमी के लेके आते हैं, हमको प्रकृति का अध्ययन करना है, प्रकृति में 4 अवस्थाएं और सबसे बड़ी अवस्था में सब बाकी की सब अवस्थाएं समाई रहती हैं, इस प्रकार से अगर हम देखने जाते हैं तो मानव का अध्ययन करना ही कुल मिला के परम मुद्दा बन गया, तो हम सब मानव होकर मानव का अध्ययन करने के लिए यहाँ पर अध्ययन शिविर में आए हैं, काय का अध्ययन करने के लिए, मानव का, तो मानव का अध्ययन करना है, बराबर जड़ चैतन्य 2 रूप में उसका अध्ययन करेंगे, जड़ में शरीर आ गया, शरीर के साथ जुड़ गया, धरती और धरती तक सारा जड़ संसार है उसको समझना, और चैतन्य में देखा तो वही मेक और मे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो हमारे में एक अस्पष्ट कृति काई की थी, एक मानव के बारे में थी कि मानव क्या होता है। तो मानव के बारे में ही हमको भास है था, मानव के बारे में एक अच्छा मानव क्या हो जिससे कि मैं सुखी हो जाऊँ। मैं ऐसे एक फिगर को तलाश रहा हूँ अपने में जिससे कि मैं, जिससे मेरे सुखी होने की आशा पूरी हो जाए, वो चित्र ही मेरा सुख है। वो अस्पष्ट है, उसको स्पष्ट करने जा रहे हैं तो उसका अर्थ समझ में आया। तो व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में मानव को देखना पाए तो हमारे लिए मानव का साक्षात्कार हो गया। ठीक हो गया ये बात, साक्षात्कार हो जाएगा तो ये आइसोलेशन में नहीं हो रहा, मन में हो जा रहा, ऐसा नहीं है। सामने एक वस्तु है, जिस प्रकार से पानी एक शब्द है, पानी एक अर्थ है, तो पानी का सेक के पानी के साथ अपना साक्षात्कार होता है। ठीक उसी प्रकार से मानव के साथ भी कोई मानव जब तक सामने एंड पर नहीं खड़ा होगा साक्षात्कार हो नहीं सकता है। ये बात समझ में आ गई? हाँ जी बोलो। क्यों जैसे शुरुआत से हर मानव सुखी होना चाहता है, है ना, तो उसके हिसाब से वो कुछ करता है, तो और अगर वो कुछ गलत रास्ते पे जाता है तो उसको इतना तो पता चल जाता है कि ये सही नहीं है, उसको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा था, तो फिर वो फिर उस पर आगे क्यों बढ़ता जाता है, वो कुछ और इस ट्राई कर सकता है ना कुछ ना। हाँ, उसको अस्पष्ट था ना, पहले भी अस्पष्ट था, कुछ करने के बाद लगा कि वो जो अस्पष्ट है उससे मिलता नहीं है। ऐसा तो मैं नहीं चाहता था, जो परिणाम आया वो तो हम चाहते नहीं थे, लेकिन अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ तो दूसरी से गलती करता है। इसलिए मानव को गलती करने का अधिकार है, एक गलती करके अनेक गलती कर सकता है, अनंत गलती कर सकता है, एक जन्म के 10 जन्म 100 जन्म गलती कर सकता तो है। तो ऐसे गलती करते करते सही चीज नहीं होता कभी, इसीलिए चाहिए अब शब्द और शब्द का अर्थ ताकि सही समझ में आए और हम गलती से दूर रहें। गलतियों की कोई संख्या नहीं कि इतनी गलती करने के बाद हम सही कर लेंगे। तो बाबा जी ने भी तो ऐसे 3-4 4-5 चीजें ट्राई करके फिर एक सही चीज पकड़ी थी। नहीं, तो सही चीज पकड़नी थी, एक समय तक पकड़ में नहीं आई, कोई समय के बाद पकड़ में आ गई। जब तक आपको समझ में नहीं आया तब तक नहीं आता है। तो कोई को 2-3-4 बार के बाद समझ में आता है, किसी को 10 बार बाद आता है। इसका मतलब ही नहीं कि आपको 3-4 बार वो गलती करनी थी और उनको 10 बार करनी थी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको 3 बार बाद में समझ में आया तो आप बोलो 3 गलती करके 4थी बार सही कर लिया, ऐसा नहीं कि 3 से हुआ, जब भी हुआ तो वो सही से सही हुआ। ये बात समझ में आती, हम गलती करने से नहीं सीखते हैं, ये स्पष्ट हो गया, गलती करने से नहीं सीखते। परिचय शिविर में काफ़ी बात हुई थी इस बारे में, गलती करने से हम सीखते हैं, गलती से सीखते हैं। कभी मजदूर क्या लगता है? नहीं, ठीक है जी, बस ऐसा एक मानव का साक्षात्कार हो जाए आपको जो कि सुखी हो, तो सुख क्या है वो समझना पड़ेगा, सुखपूर्वक जीने का मतलब क्या होता है समझना पड़ेगा, ये व्यवस्था क्या है, सुख क्या चीज है, तो व्यवस्था में भागीदारी। तो यदि हम यहाँ शब्द में लिख दें मानव, अच्छा उस सब में क्या हो रहा है, न्याय धर्म सत्य वो सब हमको स्पष्ट हो रहा है ना। तो ज्ञान का मतलब ही है, अभी इस दिशा में हम जो देख रहे हैं वो साक्षात्कार, उसके आगे अनुभव, ये मानव में ज्ञान का स्टेजिंग है। उसको जब अध्ययन के काल में देख रहे हैं तो, और प्रमाणित होने के काल में देख रहे हैं तो वो इधर है ना। हम मानव को समझ पाए तो अध्ययन हुआ और फिर वैसा जी पाए, प्रमाणित किए उसको, तो एक तरफ से हमारा ज्ञान का स्वरूप चल रहा है, एक तरफ से ज्ञान के आधार पर आचरण, इसको ठीक समझना जरूरी है ना। तो यहाँ पर जाकर पहचान और पहचान के साथ निर्वाह होना ही ज्ञान होने का प्रमाण हुआ। अभी अपन क्या मान लिए थे, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो शब्द शब्द के रूप में, अर्थ अर्थ के रूप में वस्तु, पहचान हो गई, पहचान होने से वो क्या हो गया, निर्वाह हो गया, और निर्वाह को कह रहे हैं प्रमाण। तो ये आइसोलेशन में नहीं हो रहा है कि ये कोई काम अलग चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं उसका, और वो कोई काम अलग चल रहा है उसका इससे कोई लेने देना नहीं, ऐसा नहीं है। अब तक आदर्शवाद में अपन क्या मानते हैं, उधर वाले भाग को कोई मतलब ही नहीं है, इधर वाले भाग से अपना सारा काम चल जाएगा। तो हम जो भी जो भी आंख मुनने की साधना की वो क्या किए, ये जो भी अस्पष्ट है इसको हम कैसे आंख बंद करके ध्यान देके इसको स्पष्ट कर लें। क्या किए प्रमिला जी, क्या किए समझ में आया? कि जो कुछ भी अस्पष्ट था हम सोचे थोड़ा मेडिटेट करके उसको थोड़ा सा और ध्यान देने से शायद वो चीज़ खुल जाएगी। तो कल्पना में जो अस्पष्टता है उसमें कल्पना को लगाने से क्या हो गया, फार्मूला क्या बन गया वो? कल्पना में पहले से अस्पष्टता है, कल्पना में अस्पष्टता थी, उस पर और कल्पनाओं को लगाए तो ऐसे माने कि स्पष्ट हो जाएगा, मान लिए ये मान्यता बनी। टेक्निकली क्या काम हो रहा वो समझ लीजिए, तो कल्पना में अस्पष्टता थी ही, उसमें अपनी कल्पनाशीलता को और लगाने से हमको लगा कि स्पष्ट हो जाएगा जी। तो जैसे बोला कि मैं भैंस हूँ, ये मंत्र का जाप किया तो हमारे सिंह निकल आए, इसको मजा आ गया, आज आया ना मजा, तो हमारे सिंह निकल आए, है ना, हमको लगा ये सच्चाई है। अभी जबकि सच्चाई में क्या निकल के आया कि कल्पना में जो अस्पष्टता थी वो तो है ही, कल्पना में अस्पष्टता के साथ क्या जोड़े, कल्पना नहीं जोड़ रहे हैं अब, अर्थ, और अर्थ के स्वरूप में वस्तु, उसको कह रहे हैं कि स्पष्ट हो गया। तो कैसा बना ये जो चीज हम पहचानने के प्रयास कर रहे हैं, ये मीनिंग, ये मीनिंग को दूसरी भाषा में कहा जाए क्या चीज है, ये आचरण है। मीनिंग क्या चीज है, आचरण है। तो अध्ययन विधि बाबा जी कह रहे हैं वो क्या चीज है ना, अध्ययन विधि क्या चीज है, ये हमको समझ में आना चाहिए कि रूप गुण स्वभाव धर्म वाली जो चार अवस्थाओं में जो भी वास्तविकता है उसमें से मानव है वो अपने आप में एक वास्तविकता है, उसका अध्ययन करने से जीवन में जो कल्पनाशीलता में जो पहले से सच्चाई का प्रतिबिंबन है जो अस्पष्ट है वो धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है, इसको कह रहे हैं अध्ययन विधि। क्योंकि उनके साथ क्या हुआ, उनको पहले इधर कुछ हो गया उससे वो दिखाई दिया, उसको आचरण में प्रमाणित कर लिए। इस विधि से अगर अपन समझने आते हैं तो ये अध्ययन विधि का मतलब ही है, इस पे अपने को भरोसा होना जरूरी है। क्योंकि यदि अध्ययन विधि समझ में नहीं आएगी तो हम डाउट में रहने वाले हैं, है ना, डाउट में रहने वाले हैं तो मन लगते हुए भी लगना ही नहीं, क्योंकि डाउट आया तो मन नहीं लगेगा। अगर हमको समझ में आ जाए कि इस किस प्रकार से ये चीज़ हो रही है, भ्रम में क्या हो गया, ये बात समझ में आ गई, ये क्यों सफल नहीं है, ध्यान ध्यान ध्यान ना समाधि कुछ नहीं होता, ऐसे क्यों कह रहे हैं ऐसा, क्योंकि उसमें इतने हो रहे हैं। अभी अध्ययन विधि को ये कह रहे हैं कि कल्पना में जो भी अस्पष्टता थी उसमें जो वास्तविकता का अर्थ और धन वस्तु वस्तु ये सब आचरण की बात आ गई, उस आचरण को जोड़ने से, है ना, और भाषा भी साथ में जुड़ी हुई है, तो भाषा धन अर्थ धन वस्तु धन आचरण ये सब जोड़ने से स्पष्टता हो गई। तो शिक्षा को अगर कहेंगे तो शिक्षा क्या चीज़ हो गई, किसी को कुछ बोल दिया उसने कुछ सुन लिया उससे उसको कुछ समझ में आ जाएगा ऐसा हम मानते हैं कि मैंने आपको बोला कि देखो सम्मान, तो सम्मान के लिए आपने पूछा सम्मान क्या है, तो हमने एक परिभाषा दे दी, सम्मान का बराबर है प्रतिभा व्यक्तित्व में संतुलन सहज प्रकाशन, तो क्या कर दिया भाषा के साथ एक शब्द के साथ कई शब्द जोड़ दिए, उससे कुछ आपको अनुमान हो गया वो सच्चाई के करीब आप पहुँच गए वो संभावना नहीं है, कुछ अनुमान हो सकता है और वो अनुमान को सटीक करना पड़ेगा। तो अनुमान की सटीकता कहाँ ले जाके बिठाना पड़ेगी, सम्मान पूर्वक जीते हुए आदमी के साथ, तब जाकर ज्ञान हुआ। ये बात समझ में आती है, तो वो जो अधूरापन है वो कहाँ छूट गया कि हम भाषा बोल दिए और उससे हम मान लिए कि आपको कुछ ना कुछ ज्ञान हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि भाषा में इससे अनुमान करेंगे और अनुमान में वो सम्मान को अनुमान कुछ भी कर सकते हैं आप, है ना, उस अनुमान की सटीकता कहाँ होगी, वो जाके कहाँ पर एक ध्रुवीकृत होगा, कहाँ पर जाके उसका फुल स्टॉप लगेगा, जहाँ पर उसका एक आचरण को ले जाके आप बिठा दो। तो ये जो वस्तु को पहचान लेने का मतलब ये है कि आचरण है और आचरण का निर्वाह होने से प्रमाण है, वस्तु पर जाके फोकस हो जाने के बाद वो सारा कल्पनाशीलता जो है हमारा वो जमीन पर आ गया, है ना, अर्थ को देखकर उस वास्तविकता के साथ आचरण के साथ जुड़ जाना से अब जो है वो कन्फ्यूजन सारे दूर हो गए। ये समझ में आया? इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई शब्द लिया जिगलू। अब जिगलू शब्द लेने से क्या आपको अनुमान हो गया? हो सकता है सबका अलग अलग अनुमान हो गया, किसी ने वो वहाँ देख लिया, किसी ने ये कर लिया, वो कर लिया, किसी ने नहीं देखा। लेकिन उसके साथ यदि उसका एक पूरा अर्थ क्या है उसको स्पष्ट किया जाए और उस अर्थ के स्वरूप में आचरण प्रमाण को देख लिया जाए, जैसे आचरण प्रमाण को देख लेते हैं उसके बाद आप कोई कन्फ्यूजन की स्कोप ही खत्म हो गई। तो अभी तक शिक्षा को हम क्या माने? भाषा प्रधान मान के चले, कोई समय में आचरण प्रधान मान के चले, आचरण प्रधान भी पूरा नहीं पड़ता है, भाषा प्रधानता भी पूरा नहीं पड़ता है। भाषा और आचरण दोनों का संतुलन सहज प्रकाशन हो जाए, है ना, उसको हम कह रहे हैं कि एक प्रकार की ये शिक्षा का वस्तु है, ये अध्ययन विधि है। तो पूरा काम क्या हो रहा है? पूरा अपना सारा कार्यक्रम जो चलने वाला है ये इसी के बीच में होने वाला है और इसी उद्देश्य की पूर्ति होनी है उससे, और ये अवांछित स्थिति हम पाना चाहते हैं। अनिता दीदी क्या लगता है, कुछ बताओ, क्या बात समझ में आई? माइक माइक बोलोगे तो आएगा ना? माइक दो, माइक कहाँ चले गए सारे? जैसे कोई शब्द है, शब्द का जैसे अर्थ है और अर्थ की जब हमें पहचान होती है और वो भी पहचान जो सच्चाई है वास्तविकता जैसी वैसी, अस्पष्टता से स्पष्टता की ओर अपन जा रहे हैं तो यह ध्यान जा रहा है। बढ़िया। इन सबको अगर समराइज करें तो क्या चीज़ निकल के आ गया? बहुत टाइट ढक्कन। शब्द एक भाषा है, अर्थ और अर्थ तक वस्तु पहुंचना है, उसको हम कह रहे हैं आचरण। तो भाषा बराबर आचरण, आचरण बराबर भाषा बराबर समझ, ठीक है? क्या कह रहे प्रीति, कुछ कहना है? हाँ जी बोलिए विनोद। तो ऐसा लग रहा है कि आप ये बता रहे हैं कि चार अवस्था है, हाँ, अध्ययन वो चारों अवस्था का होना है, ये तीनों अवस्था जो है ये सुविधा है समृद्धि के लिए, इसका अध्ययन होना है जी, और समाधान के लिए अध्ययन जो है एक मानव का ही होना है जिसका आचरण निश्चित है, व्यवस्था में भागीदार है और जागृत मानव है, हाँ। तो उसी का निश्चितता को हम आचरण को देख सकते हैं और वही विचार भाषा के रूप में जब सुनेंगे तो विचार और आचरण को मैच करा के वस्तु तक पहुंच पाएंगे, हाँ। नहीं तो उसमें डिफरेंस होने का हर जगह हाँ। बना हुआ है। बहुत बढ़िया। तो जो भाषा है वो आपकी कल्पनाशीलता को नियोजित करती है। भाषा क्या करती है? कल्पनाशीलता को नियोजित करती है। ये कल्पनाशीलता की तृप्ति कहाँ होती है? वो आचरण में वो स्थिर होती है ना दीदी? इतनी तो बात है। जैसे भाषा में बोलते हैं आप बहुत अच्छे हो तो आपकी कल्पना से साफ चल लेती है, आप बहुत ही नालायक हो, गधे हो, है ना, आप महान हो, तो हमारी कल्पना चलते वहाँ चलती ही चलती। तो मानव की जो कल्पना शक्ति का नियोजन है वो भाषा ज़्यादा पकड़ती है उसको, और वो उसका तृप्ति बिंदु कहाँ मिलता है? वो कहाँ जाके वो रुक जाती है, अच्छा ये है वो, ओके समझ गया हम। तृप्ति कहाँ जाके होती है? वस्तु पर जाकर, वो वस्तु पर जाकर तृप्ति होती है। इतने से बात है सागर भाई, और कितने बात है इसमें? अच्छा ये है, ओके चलो ठीक है। अब खाली शब्द शब्द सुनते रहो आप तो उसमें तृप्ति नहीं होता है कि आखिर वो चीज़ क्या है। तो डिस्कशन फॉर डिस्कशन, स्टडी फॉर स्टडी आदमी करता रहता है। ये बात समझ में आई? तो वस्तु तक पहुंच गए तो बात पूरी पड़ गई। अब चूंकि बहुत सारी चैतन्य वस्तु हैं जिनके बारे में हमने खाली शब्दों का प्रयोग किया हुआ है, वस्तु हमको समझ में नहीं आया, तो वस्तु समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो उसका उस शब्द के साथ जो भागीदारी है व्यवस्था में उसको समझना है पहले। तो जैसे सम्मान एक शब्द है, तो सम्मान शब्द से हम परिवार में जो व्यवस्था है उसमें हम भागीदारी कर पाते हैं, उसको हम समझेंगे, वो एक प्रकार का भाषा का भाग है, वो सब भाषा से समझ में आ रहा है। और उसके बाद हमको चाहिए आखिर में एक आदमी सम्मानपूर्वक जीता हुआ, जैसे सम्मानपूर्वक जीता दिख गया तो बात पूरी हो गई भाई, हमको देखने की तमीज वहाँ से आ गई, उसके बाद वस्तु हमको दिख गई तो तृप्ति हो गई हमको कि चलो बात पकड़ में, आगे बताओ नेक्स्ट क्या है, इतना सिंपल। नहीं तो क्या हो गया, नहीं तो हम कल्पनाओं में ढूंढते रहते हैं उसको। हाँ तो आ ही रही ना समझ में, आप क्या क्यों मान रहे हो कि नहीं आ रही, और नहीं आती तो आप क्यों दोबारा आते तिबारा यहाँ आते हापुड़ में आते? इतने लोग उनको मिले, सबको आ जाने चाहिए थी ना, सबको आ जाने चाहिए, क्या मतलब होता है? नहीं आप ये कह रहे कि भाषा में भी आ गई और आचरण में भी आ गई, तो उसको देखकर समझ हो सकती है, हो जानी चाहिए। ठीक बात है ना, सबको क्या क्या मतलब होता है, आपको आ जाए तो सबको आ गई, और आपको नहीं आई तो किसी को नहीं आई। पहचानना तो अपने को अपनी जिम्मेदारी पे है ना, तो मेरे को खुद को जाके पानी को पहचानना है, मेरे को पानी तक पहुंचना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा तो उस आदमी का कार्यक्रम है, और वो नेचुरल ऐसा नहीं कि उसके लिए उसको बहुत मेहनत करना है। तो पहचानना, पहचानने के लिए जो प्रीरिक्विजिट है वो भाषा, और भाषा के साथ वो अर्थ मिल गया, उससे हमारी मानसिकता इस बात को तैयार हुई कि कोई सच्चाई हमारे सामने आती है तो हम उसको पहचान कर पाए। जैसे एक प्रकार से हम लोग यहाँ पर जीने का काम करते हैं, और उसको कोई एक आदमी देखता है और आखिर में बोलता है बहुत बढ़िया गाय पाल रहे हो और ऑर्गेनिक खेती करना चाहिए, अच्छी चीज़ है, ऐसा बोल के चला जाता है, जाता है कि नहीं जाता है? लेकिन हम कौन छोड़ने वाले, हम पकड़ लाते उसको, जरा जरा ऐसे कैसे निकल जाएगा, तो अब उसको बताना पड़ता है कि तू देख कैसे देख उसको। ठीक, पहचानता तो वही है, लेकिन उसको पहचानने की है ना वो तरीके को तो हम ही डेवलप करके देते हैं, हम भाषा से देते हैं कि देखो कोई किसी का नहीं, और यहाँ देखो कितने लोग रह रहे हैं, है ना, ऐसे बताते रहते धीरे धीरे हम उसको, तो कैसे वो देखे है ना, तो घंटे दो घंटे बोलता है कि भैया बहुत महान लोग हो आप, जान दो आपको, है ना, तब हम जाने देते हैं उसको, है ना, उसके पहले जाने देंगे। तो ये समझ में आ जाए कि मानव कल्पनाशील है, सामने रखी हुई प्लेट में सामान भी उसको नहीं दिखता। तो शिक्षा क्या टूल कर रही, शिक्षा का क्या महत्व है कि शिक्षा उसमें उस वास्तविकता को देखने के लिए तैयारी कर दे रही है, फिर वो उस तैयारी के साथ देखना उसको है, और वो कोई बिरले की बात नहीं है, वो नेचुरल बात है, सहज बात है, तैयारी नहीं हुई है, हो सकता है अभी तैयारी नहीं हुई, वो पूरी बात पूरी पकड़ में नहीं आई। ठीक, तो हमको लग सकता है किसी को पकड़ में, किसी को नहीं है, ऐसा लग सकता है। ठीक, अपन किधर कौन से पक्ष में आना चाहते हैं वो अपन तय करो। मान लेते हैं कि 1000 लोगों ने समझने का प्रयास किया और एक आदमी को समझ में आई, 10 को आई, तो अपन 990 में रखना, अपना नंबर रखना चाहते तो बहुत स्वागत है, आप रख लो कि 990 में आपका नंबर है, ये तो नहीं आ रही है इसलिए मैं भी, मेरे को भी नहीं आएगी, चलो हटाओ। तो ये आप तय करोगे, वो भैया बोल रहे पहचानना तो आपको है ना, तो आप अपने आप को जोड़ के किधर देखना चाहते हो उधर देख लो, यदि आप उसमें उस अर्थ के साथ खड़े होते हो तो शायद आपको दिख जाए, चश्मा भी लगाना पड़ेगा। तो चश्मा जो है देखने का जो जरिया है उसके लिए हम अध्ययन कर रहे हैं, और अल्टीमेटली हम एक वस्तु तक पहुंचना चाहते हैं, है ना, सम्मान नाम की एक वास्तविकता है या नहीं है, है ही, और वो वास्तविकता हवा में होगी क्या, कोई आदमी में होगी कि नहीं होगी, हवा में ढूंढना है, ये विद्वत्ता का भाग है कि हमको तो आदमी से बहुत एलर्जी, हमको तो हवा में ढूंढना है, ज्ञान को हम कहीं से भी पकड़ के ले आएंगे। ठीक, इससे इसमें जितना देर लगता है, जितना हार्ट है हमारा इसी को लेकर अटकाव है, ये वाली बात है। चलिए, सम्मान, सम्मान एक शब्द स म मा, मान है ना, उसका कोई अर्थ, क्या अर्थ है उसका, उसका अर्थ हमने ये कहा कि भाई मूल्य चरित्र नीति के साथ जीना एक प्रकार का अर्थ है। मूल्य चरित्र नीति के साथ जीने में व्यवस्था में भागीदारी हो रही कि नहीं हो रही, क्या व्यवस्था, तो परिवार मूलक व्यवस्था, उसका बेसिस क्या है, तो न्याय धर्म सत्य एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अर्थ में एक मानव यदि जीता है, अपने को आपको पहचानता है, खुद का आइडेंटिफिकेशन करता है, इसको हम कह रहे हैं सम्मान। ये जितनी बातें हमने सुनी ये सब हो गया उसका अर्थ। इस अर्थ से आपके अंदर एक दृष्टि उदय होगी, अब आपको चाहिएगा एक, इसकी तृप्ति कब होगी आपको, जब एक आदमी आपको सम्मानपूर्वक जीता हुआ दिख जाएगा। अच्छा ये सम्मान, तो वो देखने की ताकत कहाँ से आई, वो अर्थ के अध्ययन से आई, और दिखा कहाँ पर, मानव में वो दिखा तो अस्तित्व में दिखा है, कहीं भ्रम में दिख रहा है, तो सअस्तित्व में ही हमारी जागृति हो गई। तो जब तक वो आचरण तक नहीं पहुंचा रहता है, जब तक उस वस्तु तक नहीं पहुंचा रहता है, तब तक हमारी कल्पनाशीलता में वो अस्पष्टता ही बनी रहती है। ऐसे एक एक मुद्दों पर अभी हम बात करेंगे और उनमें स्पष्टता तक लेके जाएंगे, फिर एक आदमी के साथ अपने को पहचानना है। जैसे पानी एक शब्द, पानी वस्तु, नहा धो लो पी लो तृप्ति हो गई। इसी प्रकार से सम्मान एक शब्द, सम्मानपूर्वक सम्मान का अर्थ और अर्थपूर्वक जीने वाला कोई वास्तविकता, वहाँ तक अपने को पहुँचना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये सब का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर जो भी अध्ययन कर रहे हैं, जागृत मानव का अध्ययन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, है ना, हमको 2008 तक कोई भी बात पकड़ में नहीं आ रही थी, ये सब हम बातें बोलते थे। मैं अपनी बात अगर शेयरिंग कर दूं तो हमारे को 2008 तक ये सब बातें तो रट गई थी, ये तो बहुत छोटी छोटी बात है, रट गई। हम बोल भी रहे हैं, लोग ताली बजा रहे हैं, लेकिन जो प्यास लगने पे जो पानी पीने से तृप्ति होती है, देखो ये फिर से करूँगा, है ना, वो तृप्ति नहीं होती, बात ही पकड़ में नहीं आती, क्या करोगे आप। किसी कारण से हमारा ध्यान चला गया कि क्या बात हो रही, बात होने पर काम शुरू हो गया, बड़ा मजा आया। पहली बार एक दो महीने का अध्ययन हुआ वापस से, तो बहुत इंटरेस्टिंग बात बताया, इस बात लगा बात पकड़ में आई। हाँ, कारण तो देखो अपनी प्रवृत्ति के साथ जुड़ा कारण, सबका कारण अलग अलग हो सकता है। उसके मूल में अगर कारण देखेंगे तो नहीं होने का कारण होता है ना, नहीं होने का क्या कारण है, तो नहीं होने का कारण ये होता है कि जागृति पे कोई विश्वास ही नहीं होता हमको। जैसे ये भैया कुछ बोल रहे हैं, अगर ये कहने के लिए जो भी तर्क लगा रहे हो ठीक ही है ना, उसका सम्मान करेंगे अपन, लेकिन इसके अगर पीछे जाएंगे तो कुल मिला के ये अध्ययन विधि सफल है या नहीं, ये डाउट, हाँ या ना बताओ जैन साहब, डाउट है कि नहीं है। नहीं नहीं, अभी इतने को नहीं हुआ और एक को हुआ और नहीं हो, क्या गारंटी उसकी। तो ये संशय जो भी बचा रहता है हमारे अंदर, वो अल्टीमेटली वही होता है कि कुल मिला के उस पूरी प्रक्रिया पे अपने को डाउट रहता है, और वो नेचुरल है क्योंकि इतने दिन से अपन धोखे खाए हुए हैं, तो कुल संकट उतना ही है। अच्छा, उसके पहले भी विश्वास करके देखे, बिना समझे विश्वास कैसे कर लेगा आदमी, विश्वास किया तो धोखे खाया, तो यहाँ समझ कर विश्वास करने की बात कर रहे हैं। समझने की प्रक्रिया व्यवस्था में भागीदारी, तो व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी को ही कुल मिला के समझना है ना, तो मानने की तो बात हो नहीं रही है, तो उतनी बात है कि वो उसी क्रम में नहीं हुआ, तो कोई दिन हमारा ध्यान चला गया, ध्यान चलाने से वो पकड़ में आ गया, पकड़ में आने से ऐसे हुआ कि हमने उसके उल्टा अध्ययन करना शुरू किया कि भाई हमने कहा ये तो पहले तय कर लो कि बाबा जी जो जागृत मानव है इसको तो तय करो, हाँ तय कर लिया, और वो जो जीते हैं वही ईमानदारी है, वही सच्चाई है, और वो जो जीते हैं उसके किताब में लिखा है, क्या कर दिया, हाँ, तो उनका जीना सामने रख लिया और किताब में से परिभाषा रख ली, सरल हो गया, एकदम सरल। नहीं तो क्या होता, पढ़ पढ़ के आप कितना मीनिंग निकालोगे, क्या मीनिंग निकालोगे उसका, उसका कोई कोई एक जगह पहुंचोगे क्या कहीं। भाषा से भाषा, भाषा से भाषा, कल्पना में कल्पना, कल्पना में कल्पना, तो उससे हम कोई आचरण तक थोड़ी पहुंच जाते हैं। आचरण हकीकत में है ना, जीने में है, सअस्तित्व में है। तो ये एक बात बनी हमारे साथ जो बनी, वो आपको बता दी। इस विधि से तृप्ति है, इस विधि से समझ में आएगा तृप्ति, नहीं तो कैसे होगा। तो पहली बार सम्मान ही समझ में आया, जिस प्रकार से वो डांट लगाते हमने कहा यही सम्मान है, अब हम मानते कुछ और थे सम्मान को, है ना यार, वो जो जिस प्रकार से मूल्यांकन कर रहे वही सम्मान है, और उसको फिर समझने का उल्टा, तो समझ में आ गया वो तो सीधा, बहुत आसान होता है समझना। उसके बाद क्या है यार, कोई एक आदमी तो मिले जो ऐसा जीता हो, उसके साथ बैठना समझना सरल है, नहीं तो एक सिर्फ कल्पनाओं में दौड़े दौड़ाना है, वो वाला फार्मूला, कल्पना में अस्पष्टता है उसी में अपनी कल्पनाओं को दौड़ाते रहो, तो हम सोचेंगे स्पष्ट हो जाएगा, ये होता नहीं है, ये वास्तविकता को जोड़ देने से स्पष्ट रहता है। पानी के बारे में जो कुछ भी सुन लिया, पानी को जोड़ो उसके साथ, आपने जो कुछ भी मान कर रखा हुआ है कल्पना में, पानी तो वैसा कर नहीं रहा है, पानी तो कुछ और कर रहा है, तो आपकी कल्पना में सटीकता आ जाएगी खटाक से, वो ग्राउंड पे आ जाएगी, ग्राउंड रियलिटी पे। तो ये इस प्रकार से होने वाली बात है, इसको समझना चाहिए। इसको जाके हम बाबा जी को पूछे ही सही, तुरंत गए अपना बाबा पूछे क्या कर रहे हो, मैंने कहा बाबा अध्ययन, पहली बार बोल रहे हैं साहस आया, तो बोले ठीक। फिर हमने कहा थोड़ी अपनी बात भी क्लियर करो, मैंने कहा आपका अध्ययन कर रहे हैं, पहले हमने बोला जागृत मानव का अध्ययन, बोले ठीक, मैंने कहा बाबा आपका अध्ययन कर रहे हैं तो और किसका करोगे बोलते है ना, तो और किसका करोगे, तो सही बात है। चलिए, तो जड़ वस्तु तक पहुंचना, चैतन्य वस्तु तक पहुंचना, जड़ वस्तु तक पहुंचने का पूरा संसार, जैसे विनोद भैया कह रहे हैं कि ये सब समझ में आया शरीर में व्यवस्था, और वो भी कई व्यवस्था में भागीदारी, पानी और ये, और ये हमारे लिए समृद्धि कारक है, और ये हमारे लिए समाधान कारक है ना। तो इस प्रकार से समाधान और समृद्धि के लिए, ठीक, तो सर्वतोमुखी समाधान समृद्धि सहित अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था को पहचानने की बात हो रही है। मानव सहज आचरण, तो मानव एक शब्द, मानव एक अर्थ, और मानव एक वस्तु रूप में, एक आचरण रूप में, वहाँ तक पहुँच हम समझना चाहते हैं, ये उद्देश्य है। और ऐसा करने से जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक स्थापना है। हाँ, नहीं तो कल्पनाशीलता में तो कभी क्लैरिटी आने वाली नहीं है, तो ऐसा इसलिए ना रखे, हमको समझ में नहीं आया, समझ में आएगा तो दिख जाएगा, दिखने की ताकत तो है ही। अनसर्टेन दिखती ना, अभी तक हमको हमको हमने ऐसे पढ़ा अनसर्टेन ही, हाँ जी माइक में बोलिए ना। देखिए काफी दीदी का ध्यान जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, काफी दिनों से अध्ययन कर रही हैं, लेकिन आज बढ़िया ध्यान जा रहा है उनका, बताइए क्या कह रही है। जो ये चैतन्य चीज़ें हैं कि सम्मान, स्नेह, प्यार, ममता, ये सब चीज़ें तो अनसर्टेन दिखाई पड़ती हैं, एब्स्ट्रैक्ट। हाँ, तो इनको बिल्कुल फिक्स्ड तरीके से कैसे, बिल्कुल बिल्कुल फिक्स तरीके से समझा सकता, वो ही चीज़ मैं अभी डाउट, वही तो समझना है अपने को, है ना। आप जो कह रहे हो ठीक है, क्योंकि पानी के बारे में तो बहुत सारा हमको पता रहता है, लेकिन पानी के बारे में भी हमको व्यवस्था में भागीदारी पता नहीं है, क्योंकि व्यवस्था ही पता नहीं हमको, तो पानी के बारे में शब्द के रूप में और कुछ कुछ वो क्या करता है इसके बारे में पता है, लेकिन व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में नहीं पता होने से पानी को हम नहीं समझे, ये वाली बात बनती है। पानी को समझ जाते तो पूरे समझ जाते, ठीक जी। समय हो गया, समय पर क्लोज करें, कोई प्रश्न है? आज की चर्चा के बारे में क्या फीडबैक आप लोग बताइए, ऐसे चलाएं या और तेजी से दौड़ाएं, क्या करें बताओ, हैं? हाँ, और भी स्लो करो बोलते हैं, फास्ट की कोई जरूरत नहीं भाई, कोई जरूरत नहीं, फास्ट की कोई जरूरत नहीं।